NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Israël zou Rafah aanvallen als Hamas niet voor de start van de Ramadan rond 10 maart alle gegijzelden heeft vrijgelaten, zei minister Gantz. Aan Hamas de keuze, zegt de oud-bevelhebber. Als ze zich overgeven en de gijzelaars vrijlaten, kunnen de inwoners van de Gazastrook Ramadan vieren. Wie in de trein wil profiteren van samenreiskorting moet vanaf vandaag een online code hebben. De abonnementhouder moet die code aanmaken en delen met iedereen die meegaat. En tijdens de reis moet iedereen bij elkaar zitten. De NS voert de veranderingen in omdat er nu vaak onduidelijke situaties en vervelende discussies zouden zijn. De Nationale Ombudsman begint een onderzoek naar een lijst waar mogelijke terroristen op staan. Mensen weten vaak zelf niet dat ze erop staan en dat kan leiden tot onverwachte problemen. De ombudsman ontving een tiental klachten van mensen die vermoeden dat ze op de lijst staan en niet weten waar ze terecht kunnen met vragen. En bij een ongeluk met een camper op de A15 bij Deil in Gelderland is vannacht een dode gevallen. 6 andere inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Naar de oorzaak van het ongeval met de camper wordt nog onderzoek gedaan. Het weer overwegend grijs, maar wel droog. Lokaal wat motregen. Hier en daar breekt ook de zon nog even door. Vanmiddag meer bewolking en regenachtig bij zo'n 10 graden. ANWB Verkeersinformatie. We zien nog een paar problemen op de weg. Op de A16 Breda richting Antwerpen. Daar is de weg voorlopig nog helemaal dicht bij knooppunt Galder door een ongeluk met een vrachtwagen en een motorrijder. Verkeer richting Antwerpen kan beter omrijden via Bergen op Zoom. De A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en de afrit Loenen 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Daar ligt de rommel op het wegdek. De rechterrijstrook is dicht. A59 vanuit Den Bosch naar het westen. Tussen Nieuwkuik en Drunenwest 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Er staat een kapotte auto stil en daar is 1 rijstrook dicht. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Herman van der Zandt. Goedemorgen, spraakmaker vandaag is Nofri Bahdim. Met zijn voorstelling Het Mooiste Blauw laat hij zien dat het dragen van een hijab regelmatig leidt tot negatieve reacties. Dat ondervond ook Esma Kendir, eerste gemeenteraadslid van Utrecht met een hoofddoek. Ik ben een vrouw die een hijab draagt en ik omarm mijn identiteit met trots en waardigheid. Vanwege mijn hijab heb ik te maken gehad met haat die ik geen enkel individu toe zou wensen. Met haar en met Nofri praten we straks hier verder over. Wie er ook alvast zit voor het mediaforum is Margriet Brandsma. Goedemorgen. Goedemorgen. Na 10 uur hebben we het uiteraard over Nawalny en over de rellende Eritreërs in Den Haag. We beginnen met de stelling in stand.nl. De loonkloof tussen mannen en vrouwen is niet op te lossen. Deel uw ervaring op 0800 1101. Het huurtarief van vrouwelijke ZZP'ers ligt een stuk lager dan van mannelijke collega's. Dat verschil in loon kan wel oplopen tot 16%. Ofwel omdat ze niet weten dat er de ruimte is om over salarissen te onderhandelen. Ofwel omdat ze niet belangrijk vinden hoeveel salaris ze verdienen. Ofwel omdat ze bang zijn voor de reacties die ze dan zullen krijgen. Jij bepaalt je eigen salaris dus. Je bepaalt ook je eigen loonkloof. Ja, vrouwelijke ZZP'ers, daarvan vindt 4 op de 10 zichzelf goed. En bij mannelijke ZZP'ers is dat 6 op de 10. Je moet beter onderhandelen als vrouw, is dus wel duidelijk. Als je elkaar salarissen kunt inzien, dan kun je ook actie ondernemen als je minder verdient. Of je zou bedrijven zelfs kunnen verplichten om gelijk loon voor gelijk werk te betalen. Nofri, werkzaam in de theaterwereld, dat is een ZZP-wereld, hè? Veel ervaring ermee met onderhandelen over je loon? Nou, ik zit gelukkig niet bij deze onderhandelingen, omdat ik gelukkig het artistiek gedeelte mag doen. Maar ik krijg wel mee van productieleider en zaakleider dat dit wel een ding is. Ja. Dus ik herken het. Ja, maar dan moet je het via iemand spelen eigenlijk, jouw tarief. Ja, nou eigenlijk, ik doe dat wel zelf. Maar moet ik heel eerlijk zeggen, ik ben niet de typische man die onderhandelt. Dus ik heb nog nooit onderhandeld over mijn uurtarief. Maar ik heb het wel gehoord van zaakleiders, als er een aanbod wordt gedaan aan vrouwen, dat die wel meteen akkoord gaan en dat mannen eigenlijk altijd even kijken waar de ruimte zit. Mannen doen er iets moeilijker over. Die durven dan meer? Dat denk ik. En nu ik dit zo zeg, ik heb wel eens bij een sollicitatie gezeten voor een andere functie, best wel een hoge functie. En toen vroegen we ook naar de kwaliteiten en de zwaktes van de mensen die solliciteerden. En mannen die gingen veel meer op hun krachten zitten en vrouwen op de dingen die ze nog konden ontwikkelen. Dus dat vind ik een interessant ding om ook te bedenken. Ik denk dat vrouwen al sneller denken, oké, dit aanbod wordt mij gedaan. Met de krachten en de zwaktes die ik heb. En mannen die dan toch denken, nee, maar ik kan toch nog wel iets meer. Misschien verdien ik nog wel iets meer dan dit. En horen jullie van elkaar ook wat jullie verdienen? Want vaak is dat natuurlijk ook een ding dat je niet weet dat er een loonkloof is. Want je weet niet wat de ander verdient. En jij zegt zelf niet wat jij verdient. Te weinig, denk ik. Ik denk dat, dat geld sowieso in de kunst een onderwerp is waar weinig over wordt gesproken. Omdat je het ergens met passie en met liefde doet. Maar dat moeten we veel meer doen, omdat we het dan ook meer naar elkaar toe kunnen trekken. Dan kunnen we zeggen, oh, dat is niet eerlijk, want jij doet hetzelfde als ik. Dus ik denk dat die transparantie belangrijk is, ja. Margriet Brandsma, hoe lang al ZZP'er? 10 jaar. 10 jaar. Ja. Wat zijn jouw ervaringen? Nou, ik heb het ook wel moeten leren, dat onderhandelen over de vergoeding. Ik denk dat ik in het begin ook wel eens veel te makkelijk heb gezegd van, nou, oké, klinkt wel redelijk, doen we. Ik heb door de jaren heen wel geleerd dat je dat het goed is om niet onmiddellijk akkoord te gaan bij het eerste bod. Nou, hoe weet je dat dan? Of hoe leer je dat dan? Nou ja, kijk, in de journalistiek heb je niet zo heel veel overleg met andere ZZP-collega's. Dus het is ook wel een beetje af en toe een navraag doen bij de bond. Of, of schrikken van wat iemand anders krijgt. Of schrik. Ja, ook dat kan. Maar kijk, op een gegeven moment weet je wel wat een redelijk uurtarief is. Je weet wat je kwijt bent aan lasten en dat soort dingen. En heel vaak merk je toch ook wel bij werkgevers dat ze een beetje schrikken van de uurtarieven die je noemt. Omdat ze zich gewoon te weinig realiseren dat daar eigenlijk gewoon nog maar heel weinig van overblijft. Ja. Dus wat jij vertelt herken ik ook wel een beetje, hoor. Dat je als ZZP'er vind je het vaak ook het minst leuke onderdeel van je werk om daarover te onderhandelen. Dus ja, je hebt zeker in het begin nogmaals had ik wel de neiging om te snel akkoord te gaan. En wat is er nu veranderd dan? Ja. Ja, kijk, je weet op een gegeven moment natuurlijk ook heel goed wel wat je waard bent. Want je weet dat werkgevers in deze sector ook vaak bewust lager gaan zitten dan hun budget voor of het nou een moderatie van een congres is of wat dan ook maar. Dus dat spel heb je door de jaren heen wel geleerd, denk ik. Ja, ik denk dat het is. Maar jij bent natuurlijk ook een naam. Je hoeft je misschien niet meer in te vechten. Is dat ook nog dat een verschil? Dat geldt, denk ik, ook. Ja, dus in die zin had ik, toen ik voor mezelf begon, toen ik ZZP'er werd, had ik het denk ik ook makkelijker dan iemand die vanuit het niks de markt opgaat. Dus ja, als je dankzij het, in mijn geval dan met name het NOS-journaal wel naam hebt gemaakt, dat maakte het wel makkelijker. Ja. Maar niet vanzelfsprekend. Laten we eens gaan luisteren wat u erover te zeggen heeft. Fatane Farzad reageerde in onze community. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u zelf dus ook ervaring met die loonkloof tussen mannen en vrouwen? Wat heeft u meegemaakt? Ja, ik heb wel ervaring. Ik heb niet als ZZP gewerkt. Maar ik zit zelf in de bouwsector. En dan merkte ik al heel snel de verschillen tussen salarissen van man en vrouw. En nou, wat de eerste meneer zei, is inderdaad dat vrouwen heel snel akkoord gaan met wat ze krijgen. En als er wordt gezegd van ja, dat kan niet, dan is het oké, dan doe ik het wel. Dus onderhandelen moet je wel leren. En dat heb ik ook geleerd op den duur. Hoe heeft u dat geleerd? Ik heb diverse boeken erover gelezen. Maar ook op internet heb ik gekeken van, ik ging me voorbereiden als ik ging onderhandelen van wat zijn de salarissen op de markt. En ik zat altijd daarboven. Want dan wist ik wel dat het misschien niet wordt. Maar dan kwam ik uiteindelijk op datgene wat ik wou. Uiteindelijk kwam het zover dat ik zeker wist van mijn kwaliteiten. Want dat doen vrouwen dus niet. Van, hier ben ik goed in. En de laatste keer dat ik echt moest onderhandelen, en heb ik tegenover de directie gezeten en ik heb gezegd, dit is wat ik wil. En er valt niet te onderhandelen. Einde verhaal. En er was van, ja, je bent wel stellig. Ik zei, nou, maar je hebt ook heel wat aan mij. Dus in die zin moet je dat gewoon durven te doen. En het bespreken van salarissen is nog steeds een taboe in Nederland. Ja, want, het is zo dat wij daar wordt eigenlijk niet over gesproken. Wat stelt u voor om dat, bijvoorbeeld dat gesprek of daar een soort standaard voor af te spreken? Nou ja, het begint dus bij bedrijfscultuur. Om te zeggen van, wij hebben gewoon een tarief voor die functie. Maakt niet uit of je man of vrouw bent. Dit is de tarief en dat hanteren we voor iedereen. En als je dan wel bewijst dat je er inderdaad waarmaakt of dat je zelfs beter bent, dan word je beloond. Is het zo dat jij niet kan waarmaken wat je zegt, ja, dan nemen we afscheid van elkaar. Maar mensen zijn bang om salarissen met elkaar te delen. En dat is eigenlijk niet nodig, want Het is gewoon iets wat jij verdient. En bewustzijn van wat je doet en waar je recht op hebt... Is eigenlijk goed voor beide partijen. Want er ontstaat ook geen verschillen tussen collega's. Want collega's gaan nog steeds, u bent het keer... in de achterkamertjes met elkaar praten. Mm-hmm. Ja. En dat kan je dus juist voorkomen doordat... eigenlijk zelf de mensen vanzelfde functie gelijk beloond worden. Dank u wel, Fatene Farzad. Christel van der Ven is voorzitter van de Vereniging Zelfstandigen Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die loonkloof tussen mannen en vrouwen is niet op te lossen. Mevrouw Farzad zegt, ja, je moet gewoon een lijst maken. Dit is de functie en dit staat ervoor. Ja, nou, dat vind ik een hele goede tip van mevrouw Farzad. Want ik denk dat dat voor opdrachtgevers wel degelijk een belangrijke opgave is om ook inderdaad eens te kijken van welke tarieven geef ik nu aan mannelijke ZZP'ers en welke tarieven geef ik aan vrouwelijke ZZP'ers. En daar zou geen licht tussen moeten bestaan, vind ik. Maar dat is er wel. En eigenlijk zien we door de loop der jaren heen dat schoorvoetend misschien dicht gaat, maar nog steeds niet dicht is. Er zit nog steeds een gat tussen 16% bij de ZZP'ers alleen al. Ja, dat viel mij vandaag ook op. Wat ik wel bijzonder vind is dat ik in december vorig jaar... dus dat is niet eens zo heel erg lang geleden... een onderzoek zag van de Intelligence Group. En daarin was juist de conclusie dat de loonkloof... tussen mannelijke en vrouwelijke ZZP'ers zowat gedicht was... in de afgelopen 15 jaar. Dus ik ben wel ook even heel erg benieuwd naar... hoe kan het nou zo zijn dat met ongeveer 2 maanden tussentijd... er eigenlijk 2 verschillende onderzoeken zijn die het verschillende zeggen. Overigens geloof ik ook dit onderzoek wel. Ik denk dat er zeker nog een heel aantal ZZP'ers zijn... vrouwelijke ZZP'ers die voor hetzelfde werk dat ze doen... minder betaald krijgen dan hun mannelijke ZZP-collega's. En zit dat dan puur in de manier waarop onderhandeld wordt... over het uurtarief aan het begin? Nee, ik denk niet alleen. Hè. Dat is natuurlijk wel wat we vaak zien. En dat laat deze studie natuurlijk ook wel zien. Hè, dat vrouwen zichzelf lager scoren op onderhandelvaardigheden... Dus ik denk dat dat zeker een onderdeel is van de verklaring. Ik denk ook dat nog heel veel zit bij de biases die wij hebben. Dus zowel opdrachtgevers over hoe kijken we naar mannen... en hoe kijken we naar vrouwen als het gaat over werk. En we weten ook wel uit allerlei andere studies... overigens ook studies die worden gedaan tussen werknemers... Hè, de loonkloof bij werknemers. Ja, dan zien we dat mannen toch zichzelf vaak beoordelen... en ook beoordeeld worden op potentie, dus... wat denk je dat deze persoon kan brengen in deze opdracht? En dat vrouwen zelf wat meer kijken... maar ook door potentiële opdrachtgevers bekeken worden... op datgene wat ze al eerder hebben gedaan. Nou ja, en dat is natuurlijk een bias... die we met elkaar echt wel moeten zien te slechten. En ik denk dat dat ook kan, omdat er wel steeds meer aandacht komt... voor eigenlijk deze rare gedachtenkronkel... die wij allemaal in ons hoofd hebben zitten. En u ziet dus de kloof kleiner worden in de toekomst? Wij zien in onze achterban dat inderdaad de kloof kleiner wordt. Dus dat vrouwelijke ondernemers steeds beter ook tarieven weten te uitonderhandelen voor zichzelf. Ten opzichte ook van mannen. Dus wij zien in onze eigen cijfers dat de kloof wat kleiner wordt. Hij is er nog wel steeds. En hij is ook wel echt iets wat we moeten oplossen, omdat we hem ook zien doorwerken. Dus we zien bijvoorbeeld ook dat vrouwen inderdaad nu vaak minder hoge tarieven vragen dan wel krijgen. Maar we zien bijvoorbeeld ook dat vrouwelijke zelfstandige ondernemers minder afstorten in potjes voor hun eigen pensioen. Dus ja. Het is wel degelijk een hele kwalijke ontwikkeling. Want als je vandaag wat minder krijgt, dan betekent dat ook dat je wat minder opzij kunt zetten voor latere of voor slechtere tijden. Dus het is wel absoluut iets waarin we nog veel meer stappen moeten zetten dan we nu al met elkaar doen. Christel van der Ven, voorzitter Vereniging Zelfstandigen Nederland. Hedy Dancona, goedemorgen. Goedemorgen. Voormalig staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Niet enorm frustrerend dat het na al die jaren nog steeds gaat over de loonkloof? Nou ja, het is manifest dat ongelijkheid is. Dus mensen die daar nog aan twijfelen en zeggen dat is iets van wel eer. Nou, dit is aantoonbaar. Niet alleen bij de ZZP'ers, helaas. Ook bij de mensen die een gewone normaal dienstverband hebben, Is de loonkloof nog steeds groot. Terwijl u de wet gelijke behandeling al wist te realiseren in de jaren 90, toen dacht u, het is opgelost. Ja, toen was ik minister. En dat heb ik samen toen gedaan met Ian Dales en Ernst Siers-Ballien. Wetgelijke behandeling. En we dachten dat op een tal van terreinen... en natuurlijk te beginnen bij werk, de gelijkheid moest zijn. Maar ja, Een wet maken en hem uitvoeren, dat zijn twee verschillende dingen. In de loop van de jaren hebben we gemerkt dat, net zoals op andere terreinen, het initiatief ligt dan bij degene die het slachtoffer is. En die neemt het initiatief niet. En dat gaat veranderen. Maar nu hebben we weer een nieuw probleem. Dat gaat veranderen via een Europese richtlijn. Maar het nieuwe probleem is natuurlijk de ZZP'er. Want die kent, die kent niet eens zijn werknemsters. Die kent haar collega's. En die kent zeker die mannen niet allemaal. Dus is de loonkloof eigenlijk oneerlijker geworden? Of het verschil? Nou, door de toename van de ZZP-arbeid is het natuurlijk moeilijker om collectief iets te veranderen. De wet was slecht in uitvoerbaarheid, maar dat wordt veranderd. Maar dit moet je op een andere manier aanpakken. En ja, kijk, vroeger hadden wij natuurlijk één verklaring, dat de ongelijke betaling veel te maken had met de achterstand in het onderwijs van vrouwen. Maar als je nou één succes van de emancipatie wil noemen, en de emancipatiestrijd, is dat het onderwijs van vrouwen, die achterstand van vrouwen, veranderd is in een voorsprong. Ja. Vrouwen hebben in het algemeen hoger onderwijs wanneer ze een beëindigd hebben. En ze gaan langer, hebben ze onderwijs. Dus dat is veranderd. En daarom is het helemaal onverklaarbaar. Ja, helder dat die loonkloof nog steeds is. Want dat is wel verbeterd in de loop van de jaren. Hedy Dancona, dank u wel. Adine Faber-Versluis is van Money Mind Academy en adviseert vrouwen om financieel vrij te worden, zoals dat heeft. Dan bent u bezig om die loonkloof op te lossen, mevrouw Faber-Versluis. Bent u het vast niet eens met de stelling dat die loonkloof niet te dicht is? Nou ja, ik zou niet willen zeggen dat die niet te dicht is, maar ik ben het zeker eens met de sprekers die ik eerder heb gehoord over dat het echt wel een uitdaging gaat zijn. Waarom? Omdat er gewoon heel veel scheefgroei al is. Er is scheefgroei in de zin van dat vrouwen sowieso al heel lang minder betaald krijgen. Wat mevrouw Dancona net ook noemde. Er is met ZZP'ers, want daar gaat het dan specifiek over, is er gewoon niet heel veel duidelijkheid over het speelveld. En vrouwen vragen over het algemeen ook gewoon minder. Die hebben heel vaak zoiets van, oh, dit wordt aangeboden. Dan kijk ik of ik het daarmee red. En ja, red ik het ermee? Of red ik het er niet mee, dan maak ik het wel reddend. En anders dan komt het ook wel weer goed. Maar die kijken veel minder vaak vanuit zichzelf. Van, wat ben ik waard? Wat wil ik hebben? Wat is mijn tarief überhaupt? Of wat is mijn range überhaupt? Ja, wat zijn tips die u geeft aan mensen, vrouwen ook natuurlijk, die zeggen, ja, ik vind het moeilijk om erover te praten, of ik vind het moeilijk om te onderhandelen of te schatten wat ik waard ben? Ja, sowieso is het gewoon heel belangrijk om een beetje te weten wat het speelveld is. Dus ik zeg altijd, zorg ervoor dat je open bent over wat jouw tarieven zijn. En dat je daar ook andere mensen naar vraagt. En dat kan best wel een beetje spannend zijn, maar je hebt wel omgevingen. Je hebt allerlei Facebookgroepen, je hebt vakverenigingen, je hebt netwerkbijeenkomsten, waar best wel de mogelijkheid is om dat te doen. En op het moment dat je dan weet wat iemand anders vraagt in een bepaalde setting, en je kunt ook een beetje je eigen vaardigheden met die ander vergelijken, dan wordt het ook makkelijker om te zien, om eigenlijk de loskoppeling te maken tussen een ZZP-tarief of een loondiensttarief. Want heel vaak worden die een beetje met elkaar vermengd. Zo van, oh, ik kom uit loondienst en daar verdiende ik dit. En als ik dan een beetje rond wil komen, en soms nog met een verdienende partner erbij, zodat het dan nog een beetje voor leuk erbij kan zijn, dan moet ik een beetje in een range uitkomen die eigenlijk niet echt haalbaar is. En met niet echt haalbaar bedoel ik dat je dan misschien wel genoeg hebt om je brood wat beleg op te doen, maar niet om voor je pensioen te sparen, niet om in je eigen ontwikkeling te investeren en niet om eigenlijk die groei door te maken die je als ondernemer ook wil doormaken. Dus wees open over wat je verdient, maar neem ook zeker niet te snel genoegen met wat er geboden wordt, want dat is eigenlijk niks anders dan dat. Het is een bod. Het is een eerste bod. En daar, ja, het is niet zo van, het wordt neergelegd en dan moet daar vervolgens wat mee gedaan worden. Is het een ja of nee en is het klaar? Je kunt het gewoon zien als een openingsbod. Ja. En vrouwen zijn daar toch sneller, ja? Ja, en dus ook nee durven zeggen, want dat hoort er dan ook bij. Ja, dus ook nee durven zeggen. En dan ook echt voelen dat dat niet persoonlijk is. Maar dat je weet wat jij waard bent. Dat je weet wat jij wilt hebben, want het zijn twee dingen. Je mag ook gewoon meer willen hebben omdat je dat wilt. En als je dat ook voelt, dan kun je ook dat presenteren. En op het moment dat iemand daar dan nee tegen zegt, en er is verder niks meer uit te onderhandelen, dan is het gewoon even geen match. En dat is niet persoonlijk, maar dat is gewoon het ene budget naast het andere tarief. En als dat niet werkt, dan is dat ook goed. En dan komt er wel weer wat anders. Ja, adviseert u ook wel eens werkgevers wat zij moeten bieden, dat je aan de andere kant gaat zitten? Nou, ik ben daar niet heel actief in, maar ik adviseer wel altijd om daar helderheid in te krijgen. Dus gewoon een duidelijk overzicht van dit is het level waarop iemand opereert. En dit is het tarief wat erbij hoort. En daar hoort zeker geen onderscheid in gemaakt te worden tussen mannen en vrouwen. Helder. Dank u wel, Adine Faber-Versluis van de Money Mind Academy. Jos Kraai, goedemorgen. Goedemorgen. De loonkloof tussen mannen en vrouwen is niet op te lossen. Eens of oneens? Nou, natuurlijk is dat op te lossen. En het is gewoon, we voeden onze dochters verkeerd op. Je moet mensen leren met geld omgaan. Kinderen moeten leren met geld omgaan. En dan ga je zien dat ze snappen hoe het is. En dan ga je daarover praten. En ik ben altijd voorstander geweest om veel zakgeld te geven. Veel, echt een goed bedrag. Ik gaf een tientje of 20 euro, 20 gulden. In de week? Nou, dat was ook onderhandelbaar. Oh. Dat was onderhandelbaar. En dat kwam omdat ik met mijn dochter op de markt liep. Dat was een jaar of 6. En ik keek hier en ik kocht daar. En zij liep met een soort stampen met de voeten en overal tegenaan te schoppen, naar de grond te kijken. Huh? En ik zei, wat is er dan godsnaam met jou? Dat vind je niet leuk op de markt? Nee, zei ze, vinden er niks aan. Ik zeg, waarom niet? Ze zegt, ik heb geen geld. Jij koopt wat je leuk vindt. Ik heb geen geld. En toen zei ik, ja, dat is waar. Ja. Toen werd er eigenlijk al onderhandeld. Wat heeft u zelf in uw werkzame leven meegemaakt? En toen, van alles. Van alles. Maar op het gebied van onderhandelingen? Nou, dat heeft mij dus, ik ben kunsthandelaar geweest. Maar ik heb vooral geleerd op de veiling te kopen. We hadden toen een veiling De Zon, hier niet zo ver van mij vandaan. En toen was ik een jaar of 18. En toen zaten er allemaal mannen op die veiling en die kochten. En er waren hartstikke mooie dingen. En ik wou ook wel meekopen, maar die mannen boden alles voor me weg. En toen ben ik bij die mannen gaan staan. En toen zeiden ze, wil je ook wat? Toen zei ik, ja, ik wil ook wat. En toen zeiden ze, nou, dan geven we je 2 kansen. Goed, zei ik, mag 2 keer bieden. En dan gaan jullie er niet tegenin. Ja, afgesproken, zeiden ze. Dus toen kon ik hele mooie beelden kopen en dingen kopen op de veiling. En toen ik dan vaker kwam, toen werd ik toegelaten door die mannen. Toen mocht ik meedoen. U heeft zich ingevochten, als het ware? Nee, niet ingevochten. Ik ben gewoon naar ze toe gegaan en ik heb vriendelijk met ze gepraat. Onderhandelen, min of meer, bedoelt u? Ja, en toen werd ik serieus genomen. Ja. Ze gunden me. En toen stond ik tussen die mannen en toen werd ik gewoon een van hun. Geweldig. Mevrouw Kraai, dank u wel. Agnes Jongerius, delegatieleider van de PvdA uit het Europees Parlement. Goedemorgen. Goedemorgen. Maakte met Wouter Zaalberg een documentaire over de loonkloof. Wat kwamen jullie tegen? Nou, dat er inderdaad in de afgelopen periode best veel bereikt is als het gaat om gelijke kansen voor vrouwen. Maar dat juist op dat punt van de loonkloof dat zo'n enorm zeurende kwestie is. Niet alleen zeg maar voor mensen in loondienst. Daarvan zijn de rekensommen nu dat we pas in 2050 misschien toe zijn aan gelijke behandeling. We beginnen nu blijkbaar weer opnieuw met de ZZP'ers. En ik heb dus in die documentaire Hedy Dancona, die jullie net ook in de uitzending hadden, Jeltje van Nieuwenhoven, Lilianne Ploemen en mezelf aan het woord gelaten. Juist met die opdracht, het zal toch niet zo wezen dat we die loonkloof niet kunnen dichten. Nee, maar 2050 is nog wel een eind weg. 2050 is veel te ver weg. Dat is eigenlijk onacceptabel. Ik heb eerder gezegd, ik zou eigenlijk willen dat de loonkloof dicht was eer ik met pensioen ga. Maar ik ben nu 63. Ik kan niet wachten tot 2050. Dat duurt me inderdaad te lang. En eigenlijk alle argumenten die in de uitzending al genoemd zijn, verklaren met elkaar die loonkloof. En een van de positieve dingen, Hedy Dancona hintte er net al op. Er komt vanuit Europa nieuwe wetgeving die zegt, je bent niet meer zelf degene die moet aantonen of er ongelijke beloning is, maar de werkgever moet in beeld brengen, betaal ik nou mijn mannelijke werknemers meer dan mijn vrouwelijke werknemers, zodat die loonkloof sneller aangepakt en gedicht kan worden. Dat is de loontransparantie, hè? Ja, dat heet de wet loontransparantie. Want inderdaad, dat is gezegd ook in de uitzending, er is een enorm taboe om over lonen te praten. Nou, laten we de werkgevers het maar gewoon in kaart brengen. Dan heb je als collega's gewoon iets in handen. En dan kan je dat in de ondernemingsraad of bij CEO-onderhandelingen gewoon aan de orde stellen. Maar, hoef je niet als individuele vrouw naar de rechter. Ik hoop dat dat een stap in de goede richting betekent. Margriet Brandsma. Gaat dat ZZP'ers ook helpen? Dat klinkt toch vooral iets wat mensen in loondienst ik ben bang dat je daar gelijk in hebt. Ik denk overigens dat het wel de bewustwording ook bij bedrijven kan vergroten. Want ik geloof eigenlijk ook weer niet echt dat werkgevers per se hun vrouwelijke werknemers willen pesten met een lager loon. Dus misschien helpt die transparantie ook wel om de boel aan de orde te stellen, en helpt dat daarmee ook ZZP'ers. Maar zeker weten doe ik het niet. Die wet gaat niet over ZZP'ers. Nee. Die wet gaat over mensen in loondienst. Ja, u bent bedreven in het onderhandelen. Wat zegt u als u hoort, ja, het ligt misschien wel aan de onderhandelingskwaliteiten van de vrouwelijke ZZP'er? Ik wou dat dat waar was, want er is ook onderzoek wat zegt, zelfs als vrouwen net zo goed onderhandelen als mannen, ja, dan bereiken ze niet hetzelfde resultaat als hun mannelijke collega's. Dan worden ze eerder als een bitch gezien, in plaats van dat ze gelijk krijgen. Dus er is echt nog wel werk aan de winkel. En ja, de documentaire, mag ik dat misschien nog zeggen? Ja, heel snel nog. Oké, vanavond 17:15, Filmhuis Den Haag. U bent van harte welkom. Dank u wel. Agnes Jongerius, delegatieleider van de PvdA in het Europees Parlement. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. De stelling was: de loonkloof tussen mannen en vrouwen is niet op te lossen. Nelleke zegt: loonkloof, jawel, op te lossen. Openheid over salarisschalen. Ook Timo zegt: die loonkloof is makkelijk te overbruggen. Als vrouwen een manager hebben om te onderhandelen, dan gaat het binnen 10 jaar gepiept zijn, volgens hem. Discussie gaat verder in de Spraakmakers Community. Wat ik het mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn. Iedereen begrijpt elkaar. Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust. In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of leeft met de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Joop van den Ende, koning van het grote tv-amusement, musical vernieuwer en Broadway-pionier. Ontdek alle hoogtepunten uit zijn carrière in de online tentoonstelling van Beeld en Geluid. Met onder andere Simone Kleinsma, Ron Brandsteder en Henny Huisman. En ik, André van Duin, ben je gids. Ga naar beeldengeluid.nl/Joop van den Ende. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Wij hebben de beleggingsresultaten over 2023 met onze cliënten gedeeld. Wilt u weten waarom zij zo enthousiast zijn? Neem dan contact met ons op. Bank ten Katen en Cie. Private banking sinds 1881. Bank ten Katen. Onthoud die naam. Vloerverwarming. Ook de professional gaat snel naar warp-systems.nl. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Vitipro is ontwikkeld volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Het ondersteunt spieren met vitamine D en gewrichten met Boswellia serrata. Alle ingrediënten in Vitipro zijn grondig getest op hun kwaliteit door onafhankelijke laboratoria. Bestel Vitipro nu voor maar €9,95 op vitipro.nl. Er waait een frisse wind door Museum Singer-Laren. Kom kijken naar de impressionisten uit Denemarken, Duitsland en Nederland. Ervaar het frisse groen en zilveren licht van het noorden met Lieberman, Israels Kreuer en vele anderen. ING. Bank van het leven. Kansen. Toekomst. Bank van vervuiling. Klimaatverandering. Bank achter Nederland. Oranje en jou. Bank achter olie en gas. ING is de bankier van de klimaatcrisis. Wij van Milieudefensie brengen ING voor de rechter en eisen dat dat stopt. Word mede-eiser, want vervuilers zijn sterk, maar met z'n allen zijn we sterker. Milieudefensie, we kunnen niet wachten. Plan je bezoek aan frisse wind op singerlaren.nl. NPO Radio 1, 10 uur. Herman van der Zand. Is Rutte nog onze premier of staat hij stiekem al met één been in zijn waarschijnlijk nieuwe topfunctie bij de NAVO? Ons mediaforum weet het wel en straks meer. Eerst het NOS Journaal met Michel Koenen. Het Israëlische leger zal Rafah aanvallen als Hamas niet voor de start van de Ramadan, over ongeveer 3 weken, alle gegijzelden heeft vrijgelaten. Dat zegt minister Gans van het oorlogskabinet. Correspondent Nasra Habiballah. Hij zei dus eigenlijk, de keuze is aan Hamas. Dus als zij zich overgeven en gijzelaars vrijlaten, dan kunnen de mensen in Gaza de Ramadan vieren. Zo niet, dan gaan we overal door met aanvallen. En dus ook in Rafah. Ja, daar in het zuiden bij de grens met Egypte. Het is voor het eerst dat Israël een deadline stelt voor het aangekondigde grondoffensief in Rafah. Gans zou hiermee de druk op Hamas willen opvoeren. We weten dat die onderhandelingen die verlopen echt zeer moeizaam. Israël die wil het onderhandelingsteam zelfs terugtrekken, maar onder druk van de VS gaan die gesprekken wel door. Maar heel moeizaam dus. En dat zou vooral te maken hebben met onenigheid over hoeveel Palestijnen worden vrijgelaten uit Israëlische gevangenissen per gijzelaars die Hamas vrijlaat, dus die ratio dus. Maar vooral ook over de toekomst. Want Hamas wil dat Israël zich tijdens zo'n gevechtspauze zich uiteindelijk helemaal terugtrekt uit Gaza. Nou, dat wil Israël niet. Zij zeggen, wij gaan door tot Hamas echt verslagen is. En daar lopen die gesprekken nu dus op vast. Rafah wordt door Israël gezien als het laatste Hamas-bolwerk. Maar er zitten ook grofweg 1,5 miljoen Palestijnen vast. Informateur Kim Putters praat vandaag met politieke experts over mogelijke kabinetsvormen. Hij spreekt onder andere met een Deense wetenschapper die hem advies kan geven over het vormen van een minderheidskabinet. En Denemarken heeft dat nu en heeft er ook al jaren ervaring mee. En Putters moet als informateur gaan kijken wat partijen willen en welke coalitievorm ze kunnen steunen. De moeder en advocaten van Alexei Navalny zijn geweigerd bij het mortuarium. Dat zou zijn omdat het onderzoek naar de doodsoorzaak van de Russische oppositieleider is verlengd. En Navalny overleed vrijdag onder verdachte omstandigheden in een strafkolonie niet ver van de Poolcirkel. De 47-jarige Navalny zou volgens de officiële lezing onwel zijn geworden na een wandeling. En Navalny was een uitgesproken tegenstander van president Poetin. Waar zijn lichaam nu is, dat is niet bekend. 154 Russen die hebben tot nu toe al celstraffen gekregen omdat ze bijvoorbeeld bloemen legden vanwege de dood van Navalny. Ze kregen tot 2 weken voor het overtreden van antiprotestwetten. Bij geweld tussen stammen zijn in Papua-Nieuw-Guinea zeker 26 mensen omgekomen. De slachtoffers zouden een rivaliserende stam hebben willen aanvallen toen ze onderweg in een hinderlaag liepen. En geweld tussen rivaliserende stammen is een terugkerend probleem in Papua-Nieuw-Guinea dat boven Australië ligt. De Nationale Ombudsman begint een onderzoek naar een lijst waar mogelijke terroristen op staan. Mensen die weten vaak zelf niet dat ze erop staan en dat kan leiden tot onverwachte problemen. Ze weten niet waar ze terecht kunnen met hun vragen, stelt de ombudsman. Bij een ongeluk met een camper op de A15 bij het Gelderse Del is vannacht een dode gevallen. 6 andere inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren. Houthi-strijders hebben de aanval op een vrachtschip voor de kust van Jemen opgeëist. Volgens de Houthis is het schip zwaar beschadigd en dreigt het te zinken. Het zou een Brits bulkschip zijn. De bemanning is volgens de Houthis veilig van boord gekomen. De afgelopen maanden zijn er vaker aanvallen op schepen voor de kust van Jemen en in de Zeestraat. Houthi-strijders die zeggen schepen met banden met Israël aan te vallen, doen ze uit solidariteit met de Palestijnen. Treinreizigers die willen profiteren van samenreiskorting, die hebben daar vanaf vandaag een code voor nodig, een QR-code. De houder van het abonnement die moet die aanmaken en delen met iedereen die meegaat. En tijdens de reis moeten ze ook bij elkaar zitten. De NS zegt dat er nu vaak vervelende discussies ontstaan omdat mensen niet kunnen aantonen met wie ze bijvoorbeeld meereizen. Reizigersvereniging Rover is kritisch over de nieuwe regels. En Freek Vonk heeft een nieuwe anaconda-soort ontdekt. Samen met 14 andere wetenschappers vond hij de slang in het Amazonegebied in Zuid-Amerika. De noordelijke groene anaconda die kan 7 meter lang worden en volgroeid 250 kilo wegen. De nieuwe soort is een van de grootste slangensoorten ter wereld. En Vonk is uiteraard, zoals we hem kennen, enthousiast. Ja, dat is natuurlijk helemaal waanzinnig. Het is mijn tweede nu. De eerste, dat was een paar jaar geleden, was een klein gifslangetje in Australië. Dat was al echt helemaal te gek. Maar ja, dit is een slang waar ik gewoon vier keer in pas. Het is een mythisch en legendarisch dier. De grootste slangensoort van de wereld. En dat wij hebben weten te ontdekken dat de groene anaconda, die we allemaal kennen uit de films en de verhalen over gigantisch grote slangen, dat die in werkelijkheid uit twee soorten bestaat. Ja, dat is natuurlijk heel spectaculair en voor mij als wetenschapper een hoogtepunt in mijn carrière. Bijna 6:10, het weer nog. Overwegend droog, lokaal wat motregen. Hier en daar breekt de zon door. Vanmiddag dan is het bewolkt en regenachtig. Het wordt zo'n 10 graden. Morgen droog en het blijft zacht voor de tijd van het jaar bij opnieuw zo'n 10 graden. Hoe is het op de weg? Bij de AWB zit Wijnand Zwaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, over het algemeen wel goed. Behalve bij Breda, want de A16 richting Antwerpen is nog een uurtje dicht bij knooppunt Galder door een ongeluk met een vrachtwagen. Verkeer richting het zuiden wordt omgeleid via Bergen op Zoom over de A17, A58 en de A4. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Nu in het Rijksmuseum. Frans Hals, de portretschilder van de 17e eeuw. Zijn losse schilderstijl was revolutionair. Vernieuwend, vrolijk en vol lef. Ontdek de streken van Frans Hals. Nu in het Rijksmuseum. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België. Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Gerard van 83 wil iets betekenen voor een ander en steunt de Nierstichting met een periodieke schenking. Bestemd voor wetenschappelijk onderzoek. Meer informatie en een gratis magazine over schenken en nalaten? Nierstichting.nl/voortleven. Wij zijn Marketing Guys. Onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. NPO Radio 1. KRO NCRV. Herman van der Zand. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Dit weekend waren de in Den Haag rillende Eritreërs volop in het nieuws. Iedereen leek verrast, want wat weten we van deze groep? Hoe ga je er als medium mee om als je weinig weet over de aanleiding voor zulke heftige rellen? Dat er meer vandaag in ons mediaforum met Margriet Brandsma, journalist, u hoorde het net al, en Joost Oranje, coördinator onderzoeksredactie bij Nieuwsuur. Goedemorgen. Goedemorgen. En Nofri Bagdim is onze spraakmaker, theatermaker. We gaan eens kijken wat jullie zelf is opgevallen in de media. Jouw mediamoment, Joost, je wil het nog een keer hebben over de door de rechter tegengehouden publicaties van het AD. Hoe zat het ook alweer? Ja, want dat is de dag van vandaag. En het is vandaag, begin maar een beetje pathetisch, een hele belangrijke dag voor de persvrijheid in Nederland. Want op dit moment is net begonnen het hoger beroep bij het gerechtshof in Amsterdam tegen die, die beruchte zaak van het AD. Die een publicatie wilde doen als vervolg op een eerdere publicatie over Galit Kazem en de hele kwestie daaromheen, dat weten we natuurlijk inmiddels wel. Die zaak is tegengehouden door de rechter en die dient vandaag in hoger beroep. En even los van die kwestie, die natuurlijk ook heel interessant is, want we zijn natuurlijk allemaal benieuwd wat het AD verder nog meer wilde publiceren. Dat zijn die geluidsopnames, hè? Die geluidsopnames. Peter R. de Vries staat erop. Ja, waar Peter R. de Vries op stond. Sterker nog, die heeft die opnames gemaakt en ook zijn zoon. En over de rol van Galit is dat heel interessant om te kijken of daar verder wat meer over bekend wordt. Maar als je dat even parkeert en even kijkt waar het echt over gaat, als het gaat over dit kort geding, dan is dat toch best wel ingrijpend. Want de rechter in eerste aanleg, die heeft bij de rechtbank Amsterdam een behoorlijk stevig vonnis gewezen. Eigenlijk kan je dat niet anders omschrijven dan als persbreidel. Hij heeft eigenlijk het AD mag een volgend artikel niet publiceren. En dat gaat heel ver. En daar zit een enorme dwangsom op. Inmiddels weten we ook dat de rijkwijde van dat vonnis ook enorm is. Dat gold niet alleen voor het AD, maar voor alle bladen van DPG Media. Je mag zelfs niet publiceren over zaken waarvan je zou weten en die in de toekomst zouden spelen. Dus je mag niet publiceren over dingen die nog ineens geschreven zijn. Nou, dat gaat. En de motivatie, dat is natuurlijk ook heel interessant, is heel erg sumier. Dus we weten eigenlijk helemaal niet waarom hier de pers aan banden gaat. Het gaat om het beschermen van rechten van anderen en het voorkomen van verspreiding van vertrouwelijke mededelingen. Ja, maar hoe dat nou precies zit en in wat voor licht je dat moet zien en hoe zwaar dat eigenlijk is en wat de motivatie daarvan is, dat ontbreekt eigenlijk helemaal. Eigenlijk zegt de rechter in dat vonnis niet veel meer van, nou ja, geloof mij nou maar, het is zo gevaarlijk, het mag niet. En de groeten verder. Nou, dat is toch wel heftig. En het AD heeft dus heel terecht meteen spoedappel ingediend, zo heet dat dan, bij de hoge rechter, bij het Hof. En dat is heel interessant dat dat nu gaat plaatsvinden. Al was het alleen al omdat het nu behandeld zal worden door een meervoudige kamer, door drie rechters bij het gerechtshof en niet één rechter. Dan heb je het idee, als er meer dan één paar ogen naar kijkt. Zeker, en ook op een wat hoger niveau gaan ze daar naar kijken. En wat interessant is dat er al een paar kleine signaaltjes zijn gekomen dat het Hof dit toch wel serieus neemt en wellicht ook wat kritisch naar kijkt dan de rechtbank. In de eerste plaats, dat spoedappel dient best wel snel. Meestal moet je daar behoorlijk aantal weken, misschien wel maanden op wachten, maar ze hebben dat heel snel ingepland, dus dat zegt wat. Het turbo-spoedappel zag ik ook ergens, ja. Verder heeft het Hof vrijdag gemeld dat een deel wat hun betreft helemaal niet achter gesloten deuren hoeft, maar ook openbaar mag worden. Dus we zullen nu de komende uur horen wat daar precies naar buiten wordt. Dat is ook wel een signaal dat het Hof daar kennelijk toch wat soepeler naar kijkt dan de rechtbank. En het Hof, de NVJ, de Vereniging van Journalisten, heeft zich ook gevoegd in die zaak. En het Hof heeft toen gezegd bij de beslissing om daar positief op te besluiten, heeft het Hof ook gezegd dat die rijkwijde zich dus inderdaad uitstrekt tot heel DPG. Het is breder dan alleen het AD. Ja. Het is het Hof dat geen probleem om dat wel openbaar te maken. Magita, dus, een grote dag voor de persvrijheid, is dat ook wat jij voelt? Ik denk het wel. Ik heb deze zaak echt met stijgende verbazing gevolgd. En ik kan me ook niet herinneren dat we dit afgelopen tijd. Ik denk dat het heel belangrijk is, deze. En je hoopt natuurlijk inderdaad dat het teruggedraaid wordt. Want als het Hof in tweede instantie zou zeggen, dit is allemaal goed gegaan, niet meer over publiceren. Ja, dan dat is echt persbreidel. Want ook over de hoogte van de dwangsommen is niks bekend geworden. Ja, klopt. Die zijn heel hoog, die hoogte van die dwangsommen. En kijk, het is, als je er nog iets boven gaat hangen, is het ook best wel een trend waar die zorgelijk is. En waar we gelukkig de rechterlijke macht in hebben. We hebben eerder een vonnis gehad van diezelfde Amsterdamse rechtbank in een zaak van het Parool. Dat ging toen over die baby die containermoord. Een baby die in een container gevonden is. Daar werd toen ook een publicatieverbod op uitgevaardigd. Is ook teruggedraaid door het Hof. Nou ja, en daarom is het zo belangrijk. Hè? Want als het Hof de uitspraak overneemt, dan zie je natuurlijk gewoon de bui hangen. Dan zal er veel vaker de stap naar de rechter gemaakt worden om een publicatieverbod af te proberen te dwingen. Ja, en daarom is het zo belangrijk. En wat hier natuurlijk ook heel essentieel is dat wij weten natuurlijk niet de achtergrond. Hè? We moeten natuurlijk ook het orde van de rechter respecteren. Als dat zo zou blijken te zijn, dan moeten we ons daar natuurlijk bij neerleggen. We leven nou eenmaal in een rechtsstaat die we zo hebben ingericht, maar we leven ook in een rechtsstaat waarvan we ook hopen en vragen van rechters dat als er al zo'n ingrijpend besluit wordt genomen, dat dat ook heel goed gemotiveerd wordt. En dat je weet waarom dat is. De geheimzinnigheid erachter moet door de weg. Ja, en dat vind ik het slechte van dat vonnis in eerste aanleg, wat nu dus ter toetsing bij het Hof ligt, dat dat echt ontzettend gebrekkig is gemotiveerd. En op zo'n belangrijk punt kan je dat gewoon niet doen. Dus het is heel fijn en goed dat het Hof er nu naar kijkt. Even onze spraakmaker Nofri Bagdim. Twee gespannen journalisten zitten naast je. Voel jij die spanning ook in dit dossier? Nou, zeker. Want ik kan me heel erg vinden in wat wordt gezegd. Of je gewoon het verhaal vooral lezen. Die motivatie, dat is denk ik ook waar ik dan heel benieuwd naar ben. Misschien wordt er iemand beschermd of is er iets wat wel echt wel degelijk belangrijk is, waardoor het niet gepubliceerd mag worden. Maar inderdaad, dan is je motivatie het minste wat je kan doen, dat je dat hier in ieder geval goed over het voetlicht krijgt. Ja. Jouw mediummoment, Margriet, gaat over de dood van de Russische oppositieleider Navalny. werd al veel over gezegd en geschreven in de media. Jij hebt de analyse gelezen van een Rusland-expert. Ja, van Fiona Hill, een Amerikaanse Rusland-deskundige. Die dook in meerdere media op het afgelopen weekend. En zij werd ook vooral wel gevraagd, sowieso de achtergronden, maar ook wel van was het nou toevallig dat het vrijdag zo rond het middaguur bekendgemaakt werd vanuit Rusland. En zij zegt heel nadrukkelijk nee, dat was absoluut geen toeval. Dat had alles te maken met die grote jaarlijkse veiligheidsconferentie die in München op het punt van beginnen stond. Waar de vrouw van Navalny ook was. Waar de vrouw van Navalny was, waar Zelensky was, waar een grote Amerikaanse delegatie was. Poetin heeft heel nadrukkelijk duidelijk willen maken twee dingen in haar optiek. Namelijk, jullie kunnen daar bepraten wat je wil, maar ik doe wat ik wil. En toch ook wel het soort afdwingen van dat het ook vooral weer over Poetin zou gaan. Dat vond ik allemaal heel interessant. Wat ik ook wel interessant vond, dat las ik elders ook wel, dat er voor bij Poetin ook wel een soort belediging uitsprak. Hè, dat hij daar niet was. Hè. Daar is de hele wereld, daar wordt gesproken over. Tegelijkertijd is dat voor ons natuurlijk gewoon totaal logisch. Hè. Rusland wordt geboycott. Maar in de optiek van Poetin zou er ook nog belediging kunnen zijn. Al dat soort dingen. En dan zou je kunnen denken van, ach, zou Poetin zich nou echt zoveel aantrekken van een veiligheidsconferentie in München, waar je heel veel jaren ook weinig over hoort. En toen dacht ik, ja, dat is absoluut van belang voor Poetin. Want hij is er één keer wel geweest. Dat was in 2007, dat weet ik nog zo goed, omdat ik dat toen verslagen heb. Ik weet nog heel goed dat hij toen zijn toespraak begon met een soort grapje-achtig iets. Hij zei toen, dit is een conferentie, dus ik kan vrijuit spreken. Ja. Hij bedoelde zoiets te zeggen als, ik zit niet aan een onderhandelingstafel. En toen zei hij ook nog, tenzij de organisatie dadelijk mijn microfoon uitzet. Of zoiets. En hij heeft daar toen een historische toespraak gehouden. Hij geeft enorm veel kritiek op Amerika uitgeoefend. Amerika toen verwikkeld in een oorlog in Irak. Hij heeft de NAVO gehekeld vanwege de uitbreiding naar het oosten. Die toespraak die werd toen echt uitgelegd als, Poetin kondigt een nieuwe koude oorlog aan. En eigenlijk is dat helemaal uitgekomen. Dus al die dingen bij elkaar, toen dacht ik, toen ik dat allemaal zo las en op een rijtje zette het afgelopen weekend, toen dacht ik, ja, het is niet alleen gewoon heel cynisch wat daar is gebeurd, maar het gaat nog verder. Zelfs het tijdstip heeft een belangrijke rol gespeeld. Internationale reacties op de dood van Navalny, die waren stellig. All the facts has to be established and Russia has serious questions to answer. Make no mistake, Putin is responsible for Navalny's death. Putin is responsible. And we should hold Putin accountable for this. Het is een man die strijdt voor democratie, strijdt tegen corruptie. Ik houd hier Rusland verantwoordelijk. Ja, worden onder andere de baas van de NAVO, Stoltenberg, en ook de Amerikaanse president Biden. De commentaren die jij gelezen hebt, Joost, wat valt jou erin op? Ja, op zich natuurlijk vanuit het Westen heel erg eensgezind. Maar ik ben het met Margriet eens. Dit soort stukken die jij ook aanhaalt zijn heel erg interessant, omdat het iets meer licht werpt op wat er binnen de muren van het Kremlin zou kunnen gebeuren. Kremlin watchen natuurlijk. Hè? Ja, het is letterlijk Kremlin watchen. En tegelijkertijd is het ook heel erg frustrerend, omdat we hebben het in dit forum al vaker over gehad als het over Rusland ging. We natuurlijk nog eenmaal geconfronteerd worden met het feit dat betrouwbare, goede, gebalanceerde journalistiek die we graag willen weten vanuit regeringscentra, of dat nou hier het Binnenhof is of in Washington, dat is er natuurlijk gewoon niet. Er zijn maar heel weinig journalisten, eigenlijk geen, die zo diep in het Kremlin zitten, zodat we echt goed betrouwbaar kunnen zien wat daar nou gebeurt en wat de achtergrond is en wat de positie van Poetin eigenlijk is binnen zijn eigen machtsapparaat en wat daar omheen gebeurt. Dat blijft toch over het algemeen enorm speculeren. En dat heeft iets ontzettend onbevredigends. En dat maakt het natuurlijk ook moeilijk om er nou achter te komen wat er nou gebeurd is met Navalny. Hij is dood, wordt gemeld. Nou ja, volgens de officiële lezing onwel geworden, maar er is dus eigenlijk ook geen vinger achter te krijgen. Nee, en wat nou precies de betekenis is geweest, of dat waar is in het stuk wat jij aanhaalt, dat zou natuurlijk heel goed kunnen. Maar hoe gaat dat dan? En hoe lopen die commandolijnen? Of is het zo dat er nog heel veel onder zit en dat er misschien ook wel dingen gebeuren die Poetin in eerste instantie niet weet of half weet of juist wel heel erg aanstuurt? Ja, dat blijft natuurlijk echt enorm tasten in het duister. Ja, hoe gaat Nieuwsuur daar bijvoorbeeld mee om? Want het is natuurlijk Super ingewikkeld. Omdat wat. Je kan natuurlijk je toevlucht doen, nemen tot deskundigen. Er zijn natuurlijk echt een aantal hele goede deskundigen die echt wel veel weten van het land en van de geschiedenis. Maar ook wij hebben te maken, bijvoorbeeld met correspondenten die daar niet meer kunnen werken, die zich hebben teruggetrokken. Nou, we werken nu met Geert Groot-Koertkamp, die daar gelukkig nog zit en ook echt bewonderenswaardig goed werk doet onder die omstandigheden. Maar dat is natuurlijk heel karig als je het vergelijkt met de andere machtscentra in de wereld waar we veel makkelijker verslag van kunnen doen. Helder. De veiligheidsconferentie in München die viel net al in dit mediaforum. De Oekraïnse president Zelensky was daarbij en die sprak een duidelijke voorkeur uit voor de volgende secretaris-generaal van de NAVO. I think that Mark, I know him. He will save the unity in NATO. I think this is the most important thing. We have a lot of challenges. We understand where, and I hope you will do it. And of course, we will count on your support with invitation to Ukraine. And by the way, it is still not clear who will be the next Secretary General. It might be. It's not. With me as Prime Minister, but we now have to start. Thank you. Thank you, Mr. Zelensky. Thank you, everybody. Die Mark, waar hij het over had, die hoorden we daarna. Dat is Mark Rutte natuurlijk. Zou de volgende secretaris-generaal van de NAVO worden. Ongemakkelijk, Joost, om dit te horen? Ja, en ook tekenend. Ik vond het wel heel bijzonder. Dit stukje komt van twee van onze verslaggevers van Nieuwsuur die daar waren. Mirjam Lafayette en Diouke van Ooy, die het gelukt was om zowel Zelensky als Rutte te spreken, ook bij elkaar. En je zag daar natuurlijk voor je ogen gebeuren hoe een lobby in internationaal water precies gaat. En zeker op zo'n conferentie. Want die Münchener Veiligheidsconferentie, als je ambitie is om secretaris-generaal van de NAVO te worden, dat is natuurlijk. Moet je daar je vinger op steken? Om er te zijn. Of juist niet je vinger op steken. En de manier waarop hij opereerde en probeerde uit te stralen van: ik ben hier ook maar toevallig als minister-president. Terwijl we natuurlijk allemaal weten wat daar nog achter speelt. Vond ik wel weer heel tekenend en ook wel weer. Ja, dat deed hij eigenlijk heel handig. Dat deed hij natuurlijk heel handig. Hij zei in elk interview, geloof ik. Ik had het nooit moeten zeggen. Ja, waardoor in elk interview natuurlijk weer die ambitie weer bekend wordt. Dus het was inderdaad, openlijker kon een sollicitatie haast niet zijn dan daar Maar wat ook interessant was de dag daarvoor hadden we ook een gesprek met Rutte vanaf de veiligheidsconferentie en daar sloeg hij ook een hele andere toon aan dan toch anders. Zeker over die internationale politiek. Een Nederlandse minister-president, ja, die blijft natuurlijk noodgedwongen vaak ook in wat algemeenheden hangen. Maar nu was het heel duidelijk hoe die sprak, helder. Eigenlijk meer als een SG van de NAVO dan als een MP van Nederland. Ja. En dat was heel tekenend ook hoe hij daar zijn rol speelde. Want hij sprak ook over de kabinetsformatie, een onderwerp waar hij zich verre van wil houden. Het is mijn absolute overtuiging dat een nieuw kabinet in Nederland niet te vormen is als de steun voor Oekraïne niet doorgaat op de schaal waarop die nu plaatsvindt. En volgens mij realiseert Geert Wilders zich dat donders goed. Legt hij zich daar ook bij neer? Want hij heeft hier de verkeerde opvatting en de andere partijen hebben de goede opvatting in ons belang, namelijk onze waarden, onze veiligheid, maar ook de veiligheid van het hele bondgenootschap en van Amerika. Moet Rusland deze strijd verliezen? En kunnen wij hier niet toegeven aan Geert Wilders? Ja, dit is de demissionair premier die het dan heeft over een nieuw kabinet. Ja, die natuurlijk de hele tijd zegt: we zien hem de hele tijd met zijn kopje koffie tegenover hier ver daar over het plein lopen en hard roepen dat hij niets meer met de kabinetsformatie, dat het nu echt zijn pakje Jan niet meer is. Tot dit moment, waarin hij natuurlijk heel duidelijk markeert. En ook natuurlijk niet zomaar, ook voor het internationaal publiek, waar men natuurlijk ook met een schuin oog kijkt naar een mogelijk premierschap van Geert Wilders, die in de ogen van heel veel landen toch wel opvatting heeft waar je het over kan hebben, zeker op internationaal gebied en dan helemaal als het gaat over de steun aan Oekraïne. Dus nu ineens had hij er wel belang bij om daar hele korte metten mee te maken en daar eigenlijk onrutte duidelijk wat over te zeggen. Ja. Dus dat vond ik ook wel een heel tekenend iets. Dat hij op het moment dat het hem uitkomt, hij toch wel even wat stevige dingen ook over die formatie en de hoofdrolspelers zegt. Nofri, hoe vind jij het? Want je ziet dus eigenlijk een demissionair premier van Nederland. Een land dat probeert een nieuw kabinet voor elkaar te krijgen. Maar ondertussen is hij met een nieuwe baan bezig bij de NAVO. Ja, het is. Ik vind hem zo slim. Ik ben het zo niet eens met heel veel dingen wat hij heeft gedaan in de afgelopen jaren in Nederland. In de dingen die hij zegt, maar hoe tactisch hij dingen, politiek bedrijft, is bijna bewonderingswaardig, zou ik willen zeggen. Gewoon inderdaad wat je zegt. Het is altijd goed getimed. Het is altijd met een bepaalde toon. Ja, dus nog een keer zegt hij echt geen aanhanger van Mark Rutte zelf. En wat hij ook voor mij in de kunst heeft betekend, wat echt al een grote aanslag is geweest in de afgelopen jaren. Maar hoe hij dit doet, ja. Dat is echt... Nou heeft RTL Nieuws al uitgezocht, Margriet, dat hij daar mag blijven zitten als premier, totdat hij officieel dan begint met zijn functie. Zou hij eigenlijk een soort combi-baan hebben? Zie jij dat als wenselijk? Nou, het lijkt me dat de NAVO op dit moment voor zulke grote taken staat, dat je, als daar dan een nieuwe baas komt, dat je die fulltime wilt hebben. Dat zou ik tenminste, ja, als ik me probeer te verplaatsen in functie en invulling, dat zou ik, ja, dus ik zou dat, het kan misschien, maar het lijkt mij niet wenselijk. Ik denk dat daar ook staatsrechtelijk best nog wel wat kanttekeningen bij te maken zijn. Ja, dat lijkt mij ook. Want als je en secretaris-generaal van de NAVO bent en minister-president van een land als Nederland, demissionair ook nog, ook nog eens. Ja. Maar goed, in de internationale politiek is de functie van de minister-president de afgelopen tientallen jaren natuurlijk steeds belangrijker geworden. En dan begint natuurlijk toch ook wel de vraag boven water te komen. Waar gaat dat schuren, die twee functies? Ja, maar hij zou dan niet dat heel zuiver zijn. De dag dat hij begint bij de NAVO, zou hij nog demissionair premier kunnen. Ja, maar zelfs dan. En precies wat Margriet zegt, zeker in deze tijd, er is nogal wat aan de hand op internationaal defensiegebied in de wereld. Dus om dan zo'n beetje die baan zelfs in je inwerktijd half-half te doen en ondertussen demissionair premier te zijn, ik vraag me af of dat verstandig is. En ook vooral of het wel zo zuiver is. De rellen in Den Haag. Daar was dit weekend niet aan te ontkomen in de media. Ze waren ook heftig. Van een groep van wie we in de media normaal gesproken niet zo heel veel horen. Joost, dacht jij meteen, dat moeten Eritreërs zijn in Den Haag? Nee, ook niet natuurlijk. Nou ja, als je even er goed over gaat nadenken, en zoals je dan als veel journalisten doen natuurlijk meteen even googelt en kijkt in het verleden, dan zie je, oh ja, toen gebeurde dat. Dus dan begint het wel te dagen. Maar het is inderdaad niet iets wat meteen op het netvlies staat. En bovendien zit er ook een enorme ingewikkelde materie onder. Als je je verdiept in datgene wat Eritrea is en de geschiedenis van Eritrea en hoe het nu is. Ik zag ook nog dat in 2015 en 2018 er bijvoorbeeld ook nog rapporten zijn verschenen van de WRR en van het SCP over de bijzondere moeizame integratie van die groep Eritreërs in Nederland. Daar is ook wel de noodklok over geluid. Dus dat roept ook wel allemaal vragen op. Hoe staat er daar eigenlijk mee? En wat is er sindsdien gebeurd? Maar heel opmerkelijk dat zomaar ineens nu... Je gaat dus heel snel googlen. Wat is er over te zien? Wat is er over te vinden? Dat vond ik dus eigenlijk het afgelopen weekend in de media heel goed gaan. Dat je eigenlijk heel snel al wel de achtergronden... Jij had nog meer achtergrond, Margriet, want jij... Ja, ik ben daar een aantal keren geweest in Eritrea, jaren geleden weliswaar. Dus ik interesseer me ook wel, hè, dat heb je dan volg je dat land ook wel. Dus toen ik dit hoorde zaterdagavond, toen dacht ik meteen al wel van... Hè, dit is de lange arm van het bewind in Eritrea ongetwijfeld. Maar dat viel me echt op in de media. Weliswaar had iedereen dezelfde deskundige. Welke krant je ook opensloeg vanmorgen, waar je ook naar luisterde. Een hele goede deskundige, dus daar is het dan. Maar dus dat vond ik echt heel goed. Dat je nu heel als nieuwsconsument heel snel bijgepraat werd over wat er eigenlijk aan de hand is in die Eritrese gemeenschap in Nederland. Dat is heel ingewikkeld. Maar het heeft natuurlijk echt alles te maken met het feit dat er zowel voor- als tegenstanders van het dictatoriale regime in Eritrea in Nederland wonen en dat die elkaar opzoeken. Ja, Noffie, had jij het idee dat je, als je al de kranten gelezen, ik weet niet of je alle kranten gelezen hebt of al programma's zien, dat je een idee hebt van wat daar gebeurd is? Nou, ook nog wel heel veel vragen, maar in ieder geval dat dit aan de hand is, dat die twee partijen tegenover elkaar staan, dat die een ander idee daarover hebben, over dat dictatoriaal regime. Dat was heel helder. Maar nog steeds, ja, de mensen die daar feest vieren en met welke motivatie die daar dan staan, dat is natuurlijk nog steeds een vraag. En dat is dan gissen. En dat maakt het dan ook weer meteen moeilijk, natuurlijk. Ja. Na die geweldige explosie zoeken media duiding bij het verhaal. Je noemde haar al, Margriet Nieuwsuur. Jouw programma Joost kwam uit bij Eritrea-kenner Mirjam van Rijssen. Ja. We horen twee ingewikkelde termen. Ja. De brigade Namadou. Waar zij tegen in opstand komen, is dat zij vluchten voor een heel gewelddadig regime in Eritrea. En de brigade Ereblad. Ja, dat is een militie. Die wordt direct die ontvangt direct instructies vanuit het regime in Eritrea. Denk ik dat het belangrijk is dat dat onderzoek gaat over wie dat geweld hebben gepleegd. Dat moeten we weten. Dat geweld is absoluut onacceptabel. Ja, het NOS-journaal kwam ook bij eruit. RTL Nieuws kwam bij eruit. De Volkskrant kwam bij haar uit, de Telegraaf kwam bij haar uit. Vanochtend was ze nog op deze zender. Haar kennis staat wat mij betreft niet ter discussie. Maar het is, Margriet, je wilt toch meer hebben dan één, ja, iemand die alles van één onderwerp weet? Ik denk dat er niet heel veel deskundigen zijn in Nederland op dit vlak. Dus, en het is natuurlijk ook de eerste reactie. Maar het zou goed zijn als we de komende dagen of de volgende keer, als dit, nou ja, je hoopt dat uiteraard niet, maar dat er toch wel gekeken wordt of de deskundigheid iets breder is dan. Dat is ook echt heel nodig. En ik denk ook dat de journalistiek dat doet. Want ook deze deskundige, die zeker deskundig is, heel vaak wordt aangehaald, maar ook niet objectief. Want dat hebben we ook benoemd bij Nieuwsuur. Zij heeft wel degelijk ook voor de oppositionele kant gekozen, praten over. Heeft er zelfs voor gelobbyd richting het Europees Parlement en zo. Waar natuurlijk allemaal hele goede redenen voor kunnen zijn. Maar het is aan de journalistiek om echt die balans te vinden, zoveel mogelijk. Hè, en daar verder in te duiken. En ik verwacht ook wel dat de komende tijd zal gaan gebeuren. Dat we er meer over zullen horen. En ook wel meer mensen. Misschien ook wel in het buitenland, waar natuurlijk ook nog kennis is. Ja, of onder de Eritreërs zelf. Hè? Eritreërs. Er zijn zo'n 25.000 Eritreërs in Nederland. Sommigen zijn hier al heel lang. Dus je zou ook heel goed. En ook die zullen partijdig zijn wellicht. Maar daar ligt natuurlijk wel een potentiële bron van kennis. Ja. Margriet en Joost, dank jullie wel voor Mediaforum. NPO Radio 1. Het is 1 minuut over 10:30. De hoofdpunten van het nieuws krijgt hij van Michel Koenen. De moeder en advocaten van de Russische oppositieleider Navalny zijn geweigerd bij het mortuarium, dat zegt een woordvoerder van de familie. Ze zouden te horen hebben gekregen dat het onderzoek naar de doodsoorzaak van Navalny is verlengd. Israël gaat de stad Rafah binnenvallen als Hamas niet voor de Ramadan, over ongeveer 3 weken, alle gijzelaars heeft vrijgelaten. Dat zegt de Israëlische minister Gantz. Rafah ligt in het zuiden van Gaza en wordt door Israël gezien als het laatste bolwerk van Hamas. Informateur Kim Putters praat vandaag met politieke experts over mogelijke kabinetsvormen. Hij spreekt onder andere met een Deense wetenschapper die hem advies kan geven over het vormen van een minderheidskabinet. En in Noorwegen begint vandaag de grootste NAVO-oefening sinds de Koude Oorlog. In totaal doen er 20.000 militairen aan mee, onder wie ook 750 Nederlanders. En 2 Nederlandse marineschepen die gaan ook naar Noorwegen. Dat zei de luitenant tegen WNL vlak voor vertrek uit Den Helder. In Noorwegen zullen we zo'n 300 mariniers aan boord nemen, maar ook heel veel vaartuigen, dus van die landingsvaartuigen zoals je dat kent. Helikopters gaan ook mee, maar ook natuurlijk de bemanningen van de helikopters, de technische diensten om onderhoud te kunnen plegen. En dan nog het schip zelf en de staf. Het oefenen van de verdediging van Noorwegen, Zweden en Finland is het belangrijkste doel van Nordic Response, zoals de oefening heet. En de Zweden, die nog geen lid zijn van de NAVO, maar dat binnenkort wel hopen te worden, doen mee met zo'n 5.000 militairen. En de oefening moet Rusland laten zien dat de NAVO-troepen op grote schaal snel kunnen worden ingezet als een lidstaat wordt aangevallen. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. De A16 van Breda naar Antwerpen is nog wel dicht bij knooppunt Galder door een ongeluk met een vrachtwagen en een motorrijder. De politie doet daar nu nog onderzoek. Verkeer richting het zuiden wordt omgeleid via Bergen op Zoom over de A17, A58 en de A4. Tot 11:30, Herman van der Zand. Deze week is het 80 jaar geleden dat Nijmegen werd getroffen door een bombardement van de geallieerden. Een vergisbombardement, zo werd jarenlang gedacht, maar dat bleek toch anders te liggen. Historicus Joost Roosendaal schreef een boek, maakte een podcast en is nou betrokken bij de herdenking van deze week. Na 11:00 praten we met hem. Ook nog hier in de studio natuurlijk onze spraakmaker Nofri Bagdim over zijn theatervoorstelling Het Mooiste Blauw. En tegenover hem is ook voormalig raadslid in Utrecht Esma Kindier aangeschoven. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is jouw rol in deze voorstelling, rond deze voorstelling? Ja, wel, vorig jaar hadden we een interview waarbij aan mij eigenlijk de vraag werd gesteld van, joh, we maken zo'n voorstelling met portretten van mensen die in Utrecht zich inzetten voor de gemeenschap. En als gemeenteraadslid die ook zich inzetten voor thema's zoals kansengelijkheid, onderwijs, de positie van jongeren, werd ik dus ook geïnterviewd. Goed, straks meer daarover. Eerst een vraag waarvoor Nofri onze verslaggever op pad heeft gestuurd. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Anne van der Veen is bij uitgeverij Tieme Meulenhof in Amersfoort. Anne, en jij gaat uitzoeken wie er bepaalt wat in de geschiedenisboeken komt. Ja, dat ga ik zeker uitzoeken. En ik sta ook echt tussen de boeken van onder naar boven, van die hele oude. En Susanne Schoenbeck, uitgever hier bij Tieme Meulenhof en historica. Waarom vind ik die oude boeken nou altijd zo leuk? Ja, waarom jij dat leuk vindt, dat weet ik natuurlijk niet precies. Ik hou er ook heel erg van. Het heeft iets te maken, denk ik, met besef van hoe wij over dingen dachten. En dat dat heel boeiend is. Hoe dat verandert en ja, en misschien omdat ze lekker ruiken. Ja, en ik wil eigenlijk hier gaan zitten lezen, maar dat kan natuurlijk niet. Eén clichévraag, hè? Ja. Bepaalt de winnaar nou wat er in die geschiedenisboeken komt? Ja, je hebt de geschiedenis, geschiedschrijving wordt natuurlijk sterk gekleurd door de auteur, door de schrijver daarvan en het perspectief van die persoon. Eerste tipje van de sluier, maar Nofri, waarom wilde jij dit eigenlijk weten? Nou, ik heb een Indonesische vader en een Indische moeder. En er is natuurlijk een heel groot en lang koloniaal verleden. En eigenlijk heb ik daar op de basisschool of de middelbare school helemaal niks over geleerd. Dus we gingen wel vaker vroeger naar Indonesië toe. En dan zag je heel veel Nederlandse dingen. En dan dacht je alleen maar, oh wat leuk, oh, wat grappig dat ze hier ook Nederlandse dingen hebben. En dan nu ben je wat jaren verder en dan denk je, oeh, dat is eigenlijk best wel een pijnlijk verleden. En hoe kan het dat je daar 300 jaar aan geschiedenis hebt en daar eigenlijk niks over weet? Nou, Tieme Meulenhof geeft schoolboeken uit en ook een geschiedenismethode die heet Phoenix. En daar ben jij verantwoordelijk voor? Ja, dat klopt. Dus jij pent die ook vol? Nou, ik zelf niet, maar een team van auteurs en eindredacteuren. En die staan zelf ook voor de klas, dus die hebben ook heel veel praktijkervaring. Maar die volgen daarnaast ook natuurlijk wetenschappelijk onderzoek op de voet. Dus die verdiepen zich van twee kanten in het lesgeven. Maar bepalen zij dan ook de inhoud? We doen wel Indonesië en niet Suriname, of we doen wel dit en niet dat? Nee, daar gaan zij niet over. En wij bij Tieme Meulenhof ook niet. Eigenlijk bepaalt al sinds de invoering van het schoolvak geschiedenis voor het grootste gedeelte wel de overheid, dus de Tweede Kamer, wat het geschiedenisonderwijs moet bevatten. En is er dan een commissie met wijze mannen, of hoe zit dat? Nou, dat is natuurlijk heel verschillend geweest. Maar nu, op dit moment, inderdaad, is er een commissie die dat bepaalt. En de laatste belangrijke herziening die door een commissie is ingevoerd, dat was in 2001, dat was de introductie van de tijdvakken van de geschiedenis. En die moest garanderen dat leerlingen zoveel mogelijk in de breedte, dus van alle perioden in de geschiedenis wat meekregen. En hoe vaak komen deze mensen bij elkaar? Nou, ik denk op dit moment even niet, want die herziening is gedaan. En, maar ik denk dat zij wel bijvoorbeeld dat steeds ook weer met elkaar bevragen van of die nog goed genoeg is. En er zijn natuurlijk ook altijd stemmen die roepen op een nieuwe herziening, op het toevoegen van meer perspectieven of andere invalshoeken. En daar zal zeker over gesproken worden, denk ik. Maar daar ben ik zelf niet bij. We hebben hier een heleboel geschiedenisboeken voor ons liggen. En ja. Nofri zegt, ja, ik heb eigenlijk nooit echt goed les gehad over Indonesië, over die geschiedenis. Ja. Hij is 32, klopt dat dan? Dat zou zomaar kunnen. In die tijd, 32, ja, dan werd er volgens mij nog steeds thematisch onderwijs gegeven. En dan was het echt sterk afhankelijk sowieso of je überhaupt geschiedenis als examenvak had, want dat heeft niet iedereen. En als je dat had, welke thema's dan op dat moment voor het examen verplicht waren. En dan heb je ook nog eens dat er heel anders geschreven werd over deze geschiedenis. Want we hebben hier dus boeken voor ons liggen. Ja. En die beginnen dus heel positief, hè, over die geschiedenis. Ja, ik heb expres heel veel voorbeelden gezocht van hoe wordt er nou inderdaad over ons verleden gedacht. Ik heb natuurlijk al voorbeelden over Indonesië geprobeerd te vinden. En nou, dan een van de oudste boekjes die ik kon vinden, die hier ligt, wordt bijvoorbeeld het zinnetje gezegd: nu weten we dat het niet netjes was om die landen te veroveren. Nou, dat vond ik wel een heel interessante zin om mee te beginnen. Want hoe kijkt een historica naar het woord niet netjes? Nou, dat is natuurlijk en een eufemisme en het is vanuit één kant bekeken. Dus hè, dat is natuurlijk ergens heel, heel makkelijk om zoiets op te schrijven. Want natuurlijk was dat het niet. Maar het wordt niet belicht hoe dat dan was voor het vanuit de andere kant bezien. En in het meest recente boek staat het er anders dus. Nou, zeker. Daar wordt nu, dat zouden we zo ten eerste nooit meer kunnen opschrijven. Maar hoe in de geschiedenisboeken van nu is multiperspectiviteit heel belangrijk. Dus dat je dan niet alleen maar opschrijft, beweert van het was niet netjes, het was verschrikkelijk, maar vooral laat zien. En vooral ook andere stemmen aan het woord laat daarover. Dus bijvoorbeeld, ik heb hier nu even een paar hoofdstukken opengeslagen. Dat we, en dit gaat dan alleen weer, dan, dit gaat niet over Indonesië, maar over Suriname bijvoorbeeld. Dat we een hoofdstuk over Anton de Kom hebben. Over Bonnie, de vrijheidsstrijder. En niet alleen maar vanuit het perspectief van de bezetter gezien. Dus er is een commissie die bepaalt wat in die boeken komt, maar de tijden veranderen ook. Dus hoe we er nu tegenaan kijken is weer anders dan vroeger. En hopelijk gaan die boeken een beetje met hun tijd mee. Ja, nou ja, het is alleen met het maken van een boek kan je natuurlijk niet tegelijkertijd niet het denken direct beïnvloeden. Want dat doet eigenlijk de leerlingen zelf en de docent. Omdat uit onderzoek blijkt wel dat wat eigenlijk nog belangrijker is dan wat er in het tekstboek staat of in het leerboek staat, is hoe de docent erover lesgeeft en de opdrachten die je met de leerlingen erover maakt, waarin je dwingt om nadenken, dat klinkt zo heftig, maar waarin je echt aanzet om het kritisch bevragen van wat je gelezen hebt. Nou, Nofri, het verandert dus. De leerlingen nu krijgen er zeker wel les over, maar het is geschiedenis, hè, dus het duurt altijd eventjes voordat we onze tijd kunnen lezen en dat we er weer anders over gaan schrijven. Maar de leerlingen van nu krijgen zeker wel les erover. Fijn, ja, elke stap is een stap. Je hoopt dat er soms wat harder stappen worden gezet. Maar ik ben blij om dit te horen in ieder geval. Goed, dankjewel Anne. Over historici gesproken. Historicus Joost Roosendaal is inmiddels binnen. Goedemorgen. Straks praten we over het bombardement op Nijmegen. Dat is donderdag precies 80 jaar geleden. 800 doden vielen er toen. Waar bent u donderdag? Ja, op verschillende plekken, maar in ieder geval bij de Schommel. Dat is om 1:30 'smiddags altijd de plek waar Nijmegen bij elkaar komt om de slachtoffers te herdenken. Ja, dus het is 80 jaar geleden, een bijzonder getal natuurlijk. Is het anders dan andere jaren deze keer? Ja, het wordt vrij uitgebreid in Nijmegen herdacht. Er zijn tentoonstellingen, er zijn voorstellingen, er zijn gesprekken met ooggetuigen. En er is ook wat heel bijzonder is, een lichtherinnering. 'S Avonds worden er projecties in de stad gedaan waarbij het effect, het gevoel van wat er gebeurd is 80 jaar geleden opgeroepen wordt met lichtbeelden. Na 11 praten we verder. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je €100 winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Dat het dragen van een hijab en een hoofddoek niet uitsluitend tot positieve reacties leidt, daar kwam Esma Kendi al snel achter toen ze als eerste hoofddoekdragende vrouw plaatsnam in de gemeenteraad van Utrecht. Eind vorig jaar nam ze afscheid. In haar slottoespraak luchtte ze haar hart over de reacties die haar hoofddoek opriep. Het zijn reacties die voor vele moslima's herkenbaar zijn. En die ook het uitgangspunt zijn van de kindervoorstelling Het Mooiste Blauw, die deze week in Kanaleiland in Utrecht in première gaat. Over de voorstelling en de noodzaak om dit thema aan de kaak te stellen zijn hier spraakmaker en theatermaker bij Studio Figuur, Nofri Bachdim. En ook Esma Kendier, inmiddels oud-fractievoorzitter in de gemeenteraad in Utrecht. Nofri, Het Mooiste Blauw is een fantasievolle figurentheatervoorstelling. Helemaal leg uit aan een radioluisteraar wat je dan krijgt. Fantasievol, dat denk ik vanzelfsprekend. Maar figurentheater, het is niet een woord wat wordt gebruikt in Nederland. Veel in België en in Duitsland. Het omvat eigenlijk al het beeldende, dus poppen, objecten, live filmbeelden, schaduwspel. Acteurs? Zie je acteurs ook? Ja, er zit ook een acteur in en een popspeler en stagehands. Dus dat zit er allemaal in. Ja. Het heet Het Mooiste Blauw. Wat is Het Mooiste Blauw? Het is gebaseerd op een kinderboek, een prentenboek. Het is uitgegeven door Rose Stories, waar wij in een andere voorstelling mee hebben samengewerkt. En ik wilde dat boek kopen omdat ik voor het eerst een boek zag met iemand die een hijab draagt op de cover. Dus toen ging ik naar mijn favoriete kinderboekenwinkel in Utrecht en toen kocht ik hem. Of tenminste, ik vroeg eerst aan de vrouw die achter de toonbank zat, vroeg ik, is hij al binnen? En toen zei ze, ik ga even kijken. Toen pakte ze hem erbij en toen het eerste wat ze zei is, ah, ja, ik heb het niet zo op kinderboeken die diversiteit propaganderen. Oh. Maar dit boek is mooi gelukt. Toen dacht ik, dan sta je in een kinderboekenwinkel, nou ja, een beetje met je mond vol tanden. Maar dat was het ook in die periode met Meiland, Erika Meiland heet ze volgens mij, die ook uitspraken heeft gedaan over een hoofddoek. En toen zei ik, nou ja, het is wel fijn dat er een soort ander geluid is ook over de hoofddoek. Ik kan me dan ook voorstellen, je hebt iemand voor je die specifiek dat boek gevraagd, dat je wat context kan aanvoelen, maar dat deed ze niet. Dus toen zei ze, nou, nee, ik weet ook niet wat ik van hoofddoeken vind. Maar goed, dit boek is goed gelukt. En je mocht het kopen in ieder geval? Ja, ja, nou, daar was ik in ieder geval blij mee, dat ik hem wel mee mocht nemen. En wat lees je dan? Wat is het verhaal? Het gaat over twee zussen en het is meer vanuit het perspectief van het jonge zusje. En zij ziet dat haar oudere zus voor het eerst naar school gaat met een hoofddoek op. En zij haalt daar zoveel liefde uit, zeg maar. Zij vindt dat zo mooi en ze vindt de hoofddoek zelf ook heel mooi en dat het haar zus heel goed staat. Maar ze ziet ook dat het vervelende reacties oproept bij schoolgenoten. Maar ook hoe weerbaar de zus is en hoeveel kracht de hoofddoek zelf haar ook geeft. Dus die schoonheid en de betekenis van de hoofddoek voor de persoon die hem draagt, dat komt heel mooi naar voren. Ja, en dat staat in het boek, dat is te zien in de voorstelling. In hoeverre is het persoonlijk? Is het een persoonlijk stuk? Want het is natuurlijk een verhaal wat al bestond. Ja. Ja. Hoe heb je het naar jezelf kunnen toehalen? Nou, het was al waar het mee begon is. Dit moment in de kinderboekenwinkel was geweest en ik stond buiten en ik stond met tranen in mijn ogen. En toen dacht ik, wat is dit? Waar komt dit gevoel vandaan? En ik ben zelf islamitisch. Maar ik heb dat vroeger nooit in witte kringen durven te zeggen. En ik snapte nooit waarom eigenlijk. Maar of daar schaamde ik me voor of zo. Dus dat deed ik eigenlijk niet. En toen dacht ik, ja, dat komt door dit soort opmerkingen. Dus niet expliciet zeggen, het mag niet of het is niet goed. Maar in alle bewoordingen of in gevoel weet je, oké, dit mag er niet zijn. Dit deel van mijn identiteit mag er niet zijn. Dus toen dacht ik, daar ga ik nu iets mee doen. Daar moet een voorstelling over komen. En daarnaast ook, wat een persoonlijke motivatie is, ik woon en werk in Kanaleneiland. En daar is geen theater, dus in veel stadsdelen zijn theaters. Maar er is geen theater in Kanaleneiland en dus geen programmering voor de mensen die daar wonen. Dus er zijn veel mensen van Marokkaanse en Turkse afkomst die wonen in Kanaleneiland. Maar die hebben niet voorstellingen die speciaal voor hun worden geprogrammeerd in een theater. Dus toen dachten we, laten we iets maken wat we gewoon ook in Kanaleneiland kunnen spelen. Dus op locatie. Maar wel een volwaardige voorstelling. Dus het is echt een tent van 10 bij 10 en 3,5 meter. Die bouwen jullie zelf op, hè? Ja, die bouwen we zelf op met licht en 360 graden geluid en dat soort dingen. Om wel die volwaardige theaterervaring te geven. Zonder dat het een hele hoge drempel is. Dus bijvoorbeeld als je naar de stad Schouwburg gaat, dan moet je ook met 4 of 5 personen helemaal naar de stad toe kaartjes betalen. De prijzen zijn hoog. Dus je wil het zo laagdrempelig mogelijk maken. Ja. Gaat het over trots zijn op wie je bent? Gaat het over? Ja, in de breedte eigenlijk. Dus voor mij persoonlijk gaat het dus heel erg over het islamitisch zijn. Maar in de breedte gaat het over met trots uitdragen wie je van binnen bent. Ook al kan dat vervelende reacties oproepen. Ja, dus het gaat over de hoofddoek. Het gaat over kinderen met een moslimachtergrond. Maar het is breder dan dat? Ja, zeker. Nou ja, ik durf mezelf wel te zeggen dat ik best wel een progressief islamitisch ben. Dus net zo goed gaat het ook al over gender of over seksualiteit. Of over, ik gun iedereen die van binnen voelt wat hij is, dat hij dat mag uitdragen. Maar vooral ook een oproep aan de mensen eromheen om een warm bad te geven, zodat je dat ook, als je het hebt over inclusiviteit, dat we samen iets opbouwen waarin iedereen dat ook makkelijk naar buiten mag brengen en kan brengen. Dan gebruik je die hoofddoek als symbool daarvoor eigenlijk. Ja, ja. Ja. Aan tafel ook Esma Kendir, ik zei het al, voormalig fractievoorzitter van Studenten Starter, lokale Utrechtse partij, draagt een hoofddoek. Had je als kind zo'n voorstelling kunnen gebruiken, denk je? Absoluut. Ja, een van de vragen die ik tijdens het interview met Nufri ook kreeg was, had jij toen je opgroeide een rolmodel? Wie was je rolmodel? En ik vond het een heel confronterende vraag, want het antwoord was Nee, ik had geen rolmodel. Toen we even gingen gissen, toen zei ik, nou ja, als ik echt iemand, ik weet niet of je het je nog kunt herinneren, maar ik zei, als ik echt iemand moet kiezen, dan was het wel Katara van Avatar. Nee. Want haar moed en haar de welsheid, dat beviel me wel. Help even, wie is dat? Dat is een kinderserie. Dus dat was in die zin, zegt dat ook heel veel, dat je daar buitenom gewoon zonder een rolmodel opgroeit. En dat heeft te maken met dat op het moment dat je niemand hebt waar je in kunt herkennen, dan dan heb je ook minder snel dat je denkt van, oh, dat kan ik ook. Ik kan die functie kan ik ook bekleden. Of dat is iets waar ik naartoe wil werken. Dus in die zin, ja, zeker. Ik denk dat het heel belangrijk is dat er zulke voorstellingen zijn, dat er rolmodellen zijn voor kinderen, zodat zij ook weten van, hey, er is een toekomst waarbij ik echt tot bloei kan komen, waarbij ik als het ware kan floreren. Ja, ja. Je nam afscheid en in die toespraak ging het hierover. Hè? Het ging over de weerstand die je hoofddoek heeft opgeroepen. Wat waren dingen waar jij tegenaan liep in het begin? Ja, eigenlijk misschien aan het einde nog. Ja, een van de eerste dingen die ik heb moeten doen als lijsttrekker van Studenten Starter was een discussie voeren over, of een gesprek voeren over, of het wel mogelijk was dat ik als vrouw met hoofddoek de politiek in kon. Omdat er mensen waren die zoiets hadden van, nee, maar dat kan niet. Prima dat je de politiek ingaat, maar zodra je die raadzaal ingaat, dan moet je je hoofddoek afdoen. Dus het heeft wel echt voor heel veel weerstand gezorgd. Ook elke keer als ik een landelijk media optreden had, dan zat social media ook wel vol met online haat. En dat was dan niet inhoudelijke kritiek. Want als je niet tegen inhoudelijke kritiek kan, dan ga je natuurlijk de politiek niet in. Want de politieke arena is wel misschien wel de plek waar je meningsverschillen hebt en waarbij je met elkaar dus in debat gaat. Dus die inhoudelijke kritiek, daar stond ik natuurlijk altijd voor open. Maar het was dan echt heel erg op de persoon gespeeld. En dan had het vooral te maken met mijn islamitische achtergrond. Maar ja, ik heb ook wel dingen meegemaakt, zoals dat ik als volksvertegenwoordiger ook niet helemaal mijn functie kon bekleden. Omdat hetgeen wat aan de rest van de gemeenteraad dan als optie werd geboden, dat mij werd ontnomen met de argumentatie van ja, dat kan ertoe leiden dat we heel veel kritiek krijgen en dat je in een dat je in een onveilige situatie komt. Dus zulke dingen horen er helaas nog bij. En dat is iets wat ik absoluut ook in die zin niet wil normaliseren. Wat ik ook niet wil accepteren. Want ik denk dat we als Nederland veel beter kunnen. Dat we als Nederland een samenleving kunnen creëren met z'n allen. Waarbij diversiteit niet alleen wordt geaccepteerd. Niet alleen wordt getolereerd, maar ook echt wordt gevierd. En als het dan zoveel kritiek oplevert, heb je dan ooit overwogen te zeggen, nou, ik doe mijn dag niet op of ik laat hem even thuis? Oh nee, zeker niet. Het werd net ook door Nofri gezegd, het is meer dan alleen een kledingstuk. Het is echt in die zin, is het een heel groot onderdeel ook van mijn identiteit. Omdat het ook laat zien van, dit is wat ik wil. En dit is iets wat ik met liefde draag. En ongeacht of de persoon tegenover me daar een bepaalde mening over heeft of niet, ben ik krachtig genoeg als persoon om te zeggen van, hey, dit wil ik. Dit ga ik ook doen. Snap je dat Nofri het als een symbool gebruikt? Dat snap ik. Ik denk ook dat inderdaad in Kanaleneilanden zijn heel veel kinderen ook met een islamitische achtergrond. En ik snap heel goed dat Nofri ook in zijn voorstelling aan die kinderen wil laten zien van, hey, je mag er zijn als hoe je bent. Ja, want dat is jouw boodschap. En je zegt, ik wil niet alleen maar spiegels bieden, maar ook ramen. Ja. Leg dat eens uit dan. Nou, over het algemeen, binnen films en binnen theater worden er veel spiegels geboden aan witte kinderen. Dus die herkennen zichzelf heel erg in de thematieken of in de personages. En kinderen van kleur die krijgen veel ramen. Dus die kijken naar een andere cultuur dan hun eigen cultuur. Dus dat wilde ik met deze voorstelling ook andersom aanpakken. Dat dus kinderen van kleur, en dus vooral met een Marokkaanse achtergrond en een islamitische achtergrond, dat zij voor het eerst een spiegel zouden krijgen. En ik denk, een van de momenten dat ik het meest geraakt ben in dit vak is ook, we speelden het in de Overvecht, en is een beetje vergelijkbaar met met de wijk in Utrecht. Andere wijk in Utrecht, ja. Ja, is ook een wijk in Utrecht. En we speelden voor een schoolvoorstelling. En alleen al dat het hoofdpersonage Feza heet, dat gaf al wat. Dus, mijn heet ook Feza. En iemand heet Noor. Mijn broer heet Noor. En toen op een gegeven moment was gewoon alles ook van hun. Dus er zitten heel veel, ook qua instrumentatie hebben we veel uit Marokkaanse cultuur gepakt. En veel vanuit schaduwspel zitten er veel dingen in. En op een gegeven moment kwamen er twee Nederlandse actrices kwamen ook op. En toen zeiden die leerlingen ook zo... Oh, maar zijn jullie dan ook Marokkaan? Zo alles gewoon in die hele wereld ademde hun identiteit. Dus dat het voelde voor mij dat het voor hun een bevrijding was. Ja, en dan kom je ook dicht bij je bezoekers. Ja, zeker. Nou ja, en dat is ook, ik denk, precies wat we wilden. Dus die laagdrempeligheid. Nou, we hebben nu ook bijvoorbeeld voor islamitische scholen gespeeld. Die hebben ook nog nooit een theatervoorstelling gehad. Ja. Dus dat is wat je dan... We zijn echt wel dingen aan het doorbreken op deze manier. Wat heb je gemerkt bij het maken, bij het voorbereiden van deze voorstelling? Qua wat bedoel je? Nou, is het anders dan andere dingen die je gemaakt hebt? Ook in de aanloop en de mensen met wie je werkt? Nee, nou, ik denk wat ons werk typeert is... we gaan altijd op zoek naar het effect van wat er in de samenleving speelt... op het individu. En ik maak altijd dingen voor kind Nofri. Dat is wat ik met mezelf heb. Mijn jongen zelf. Ja, mijn jongen zelf. De dingen die ik niet heb gehad. Of de erkenning en de herkenning die ik niet heb gehad. Die wil ik nu geven aan anderen. En dus daarom. Het is ergens ook een beetje graaf in trauma's. Ik bedoel, elke voorstelling weer is best bijna een soort therapeutisch proces. Maar daarin ben je ook heel erg aan het helen. Omdat je ook aan het kijken bent, oh, dat ging toen mis. Hoe kunnen we dat nu anders doen? Dus ja, het is een heel mooi proces ook. Zou zo'n voorstelling jou nu nog kunnen helpen, Esma? Als je dat ziet, dat je hoe de kinderen van nu het voor hun aangezicht zien, in ieder geval? Ja, absoluut. Ja, ik heb ook wel echt in die zin ook echt een zwak voor kinderen. Ik hou heel erg van kinderen. En met hen werken, zien dat zij... in hun kracht worden gezet. Dat zijn echt dingen wat mij heel erg hoop geeft. Dus ook, ik had een keer dat een collega raadslid naar me toe kwam... bij mij op de fractiekamer en tegen mij zei van... ja, Esma, ik was vanochtend bij een basisschoolklas... om te vertellen over de gemeenteraad. En in mijn PowerPoint had ik een foto van de gemeenteraad gezet. En toen ze jou zagen op de foto... zag ik echt dat hun ogen aan het glinsteren waren. En dat ze allemaal vragen over je stelden. En ik merkte heel erg hoe belangrijk het ook voor hen is... dat zij die representatie zien. Dus op het moment dat ik bij zo'n voorstelling zou zijn... en ik zou kinderen zien en dan inderdaad met die vraag van... wow, oh, is er een Feza als hoofdrolspeelster? Ja, dat zijn wel dingen die mij zeker helpen. Omdat ik dan weet van, we hebben misschien nog werk te gaan. Maar er is zeker ook werk die aan het verzetten is. En de generatie na ons, die groeit op met hopelijk veel mooiere kansen dan wij. Goed zo. En Nofri doet dat in ieder geval waar misschien andere gezelschappen dan nog een beetje laten liggen. Is nog wel een vraag binnengekomen van Thea via de Radio 1-app. Is het nog steeds je favoriete kinderboekenwinkel, Nofri? Nee, ik ben er ook niet meer naar binnen geweest. Nee, helaas niet. Goed, maar ik hoop dat die vrouw het gaat zien. Wie weet dat ze nu luistert en dan denkt... oh, chips, dat ben ik geweest. Misschien moet ik het maar bekijken. Het mooiste blauw in Kanaaleiland. Dank je wel. Ik ben Jurgen van den Berg, presentator van het NPO Radio 1-programma Villa VDB van Omroep Max. Maar ken je mijn podcast ook? De Vier van de Villa. Daarin ontvang ik wekelijks vier verrassende gasten... waarmee ik mooie gesprekken voer over de achtergronden bij het nieuws. Deze week gaat het over transformaties en onze taal bijvoorbeeld is altijd in beweging. Zo praten studenten steeds vaker in afko's, oftewel afkortingen. Ja, Heerli de Peerli staat hoog. Ik vind Sumo Gegicho ook hilarisch. Het staat voor supermooi gezopen gisteren gozer. Luister naar de Vier van de Villa, een podcast van Omroep Max voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Hey, heb jij het al gehoord? Vitepro is vernieuwd. De unieke formule bevat nu ook zink. En daarmee help je je weerstand een handje. Probeer het vernieuwde Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. Vakantie.

Nou, je kunt je voorstellen dat dit de Britse overheid ernstig in verlegenheid heeft gebracht. Het ministerie van Defensie heeft een nieuw onderzoek aangekondigd en 2000 aanvragen van Afghaanse commandotroepen, ja, die worden opnieuw tegen het licht gehouden. Want uit interne e-mails is inmiddels wel duidelijk geworden dat deze groep wel degelijk recht had om zich te vestigen in het Verenigd Koninkrijk. En misschien kunnen ze dus nog die kant op komen. Dank voor de toelichting, Arjen van der Horst vanuit Groot-Brittannië. Het Israëlische leger zal Rafah aanvallen als Hamas niet voor de start van de Ramadan alle gegijzelden heeft vrijgelaten. Dat zegt minister Gantz van het oorlogskabinet. De Ramadan die begint over ongeveer 3 weken. Correspondent Nasra Habib Allah vertelt dat Israël de laatste tijd vaker heeft gezegd toch echt Rafah binnen te zullen vallen. Alleen wisten we niet wanneer dat dan zou gebeuren. Maar ja, met deze opmerking van Gantz lijkt het er misschien ook weer op of zo'n inval dus mogelijk voorkomen kan worden als er een deal komt. Dus dat blijft wat dat betreft een beetje vaag en lastig inschatten. Rafah wordt door Israël gezien als het laatste Hamas-bolwerk, maar er zitten ook grofweg 1,5 miljoen Palestijnen die grotendeels vanuit het noorden zijn gevlucht. De overheid gaat mogelijk niet goed om met mensen die op een terrorisme- en extremisme-lijst staan. Vaak weten ze dat zelf niet dat ze erop staan. En soms staan ze er volgens de ombudsman ook onterecht op. En die mensen die kunnen daar problemen mee krijgen, bijvoorbeeld als ze naar het buitenland gaan. Wie in de trein wil profiteren van samenreiskorting heeft daarvoor vanaf vandaag een online QR-code nodig. En iedereen moet in de trein bij elkaar zitten. Nu zijn er volgens de NS te vaak discussies met conducteurs over de korting. Freek Vonk die heeft samen met 14 andere wetenschappers een nieuwe anaconda-soort ontdekt. De noordelijke groene anaconda. Tot nu toe was er 1 soort anaconda bekend die in heel het Amazonegebied voorkwam. Het type dat nu is ontdekt heeft een ander DNA en komt alleen voor in bijvoorbeeld Venezuela, Suriname en Guyana. De moeder en advocaten van Alexei Navalny die zijn geweigerd bij het mortuarium. Dat zou zijn omdat het onderzoek naar de doodsoorzaak van de Russische oppositieleider is verlengd. Kremlin heeft net gezegd dat het onderzoek nog steeds bezig is en dat er nog geen resultaten zijn over de doodsoorzaak. Navalny overleed vrijdag onder verdachte omstandigheden in een strafkolonie niet ver van de Poolcirkel. 47-jarige Navalny zou volgens de officiële lezing onwel zijn geworden na een wandeling. Navalny was een uitgesproken tegenstander van president Poetin. 154 Russen die hebben tot nu toe al celstraffen gekregen omdat ze bijvoorbeeld bloemen legden vanwege de dood van de oppositieleider. Correspondent Geert Groot-Koerkamp vertelt dat ze opgepakt werden voor overtreding van de regels rond demonstraties. Hen wordt te lastig gelegd dat ze deel hebben genomen aan een ongeoorloofde actie. In sommige gevallen ging het ook om mensen die bijvoorbeeld een bordje omhoog hielden. Hè. Een bordje of een stuk papier met een tekst, een citaat van Alexei Navalny. Nou, die mensen werden meteen ingerekend. Maar we zagen vooral in Sint-Petersburg dat daar ongeveer de helft van het totaal aantal van die honderden mensen die zijn aangehouden in heel Rusland, dat die daar zijn aangehouden. En daar zijn ook de meeste veroordelingen. Daar waren mensen samengekomen langs bij een monument, een gedenkteken voor de slachtoffers van de terreur uit de Sovjet-tijd aan de oever van de Neva. En daar trad de politie heel hard op. En die mensen, ja, die kwamen daar gewoon een bloemetje leggen. Die hebben zich natuurlijk nergens aan schuldig gemaakt. Toch kregen ze tot 2 weken voor het overtreden van antiprotestwetten. De Franse voetballer Kylian Mbappé heeft 2 weken geleden een contract getekend bij Real Madrid. Dat zegt de Spaanse sportkrant Marca. Geruchten over een mogelijke transfer van de Franse vedette van Paris Saint-Germain worden steeds hardnekkiger. Eerder werd al gemeld dat Mbappé zijn contract bij PSG had opgezegd. Nu zou hij dus de overstap naar Real Madrid maken, dat al jarenlang aan de speler trekt. Het weer nog, het is overwegend droog, lokaal wat motregen, en hier en daar breekt de zon nog door. Vanmiddag is het overal bewolkt en regenachtig. Het wordt zo'n 10 graden. Morgen droog en het blijft zacht voor de tijd van het jaar bij opnieuw zo'n 10 graden. Verkeersinformatie bij de ANWB, Wijnand Zwaan. De A16 van Breda naar Antwerpen is nog dicht bij knooppunt Galder door een ongeluk met een vrachtwagen en een motorrijder. Duurt wat langer dan verwacht. Verkeer richting Antwerpen kan beter omrijden via Bergen-op-Zoom over de A17, A58 en de A4. Door de problemen op de A16 loopt het verkeer nu ook vast op de A58 vanuit Tilburg. Tussen Bavel en knooppunt Galder, 6 kilometer file. En daar is de vertraging 10 minuten. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport en deponeren via SBR en de KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. Met haar stem betoverde ze de wereld. Zangeres Cesaria Evora. Morgenavond in het Uur van de Wolf een liefdevol portret van een vrouw die ondanks roem vooral zichzelf bleef. Cesaria Evora, diva op blote voeten. 10:30, NTR, NPO 2. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer. Reizen met oog voor de wereld. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Wat was voor jou de mooiste, beste of meest ontroerende reclamespot van afgelopen jaar? De 10 finalisten van de Ster Gouden Loekie zijn weer bekend. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Herman van der Zand. Welkom terug, het laatste half uur van Spraakmakers, met spraakmaker en theatermaker Nofri Bachdim. We spraken net met hem en met voormalig Utrechtse raadslid Esma Kindier over de voorstelling Het Mooiste Blauw. We spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven alvast voor een vraag uit de tweede ronde. Die vraag is: van welk kledingstuk heeft Donald Trump een eigen lijn gelanceerd? En natuurlijk de number one, Michael Jordan, was klaar. Dat moest je gewoon hebben. Het is een levensstijl, een imago. Ja, hij deed zijn aankondiging op een speciaal evenement waar hij als een halve zol en met veel boegeroep werd ontvangen. Nou, tegen 11:30 het antwoord. Eerst naar Nijmegen. 80 jaar terug in de tijd. Nijmegen, de oude keizerstad. De trots van Nederland. Met haar prachtige bouwwerken en cultuurmonumenten, het spiegelbeeld van vergane eeuwen, ging in rook en vlammen op. Britse en Amerikaanse bommenwerpers, die verschillende steden in het oosten van het land tot doelwit kozen, brachten onnoemelijk leed over de Nederlandse burgerbevolking. Ruim 800 doden, een stad die dagenlang aan het branden was, voor een deel in puin werd gelegd, allemaal het gevolg van een bombardement van de geallieerden dus, op 22 februari 1944. Het zou zogenaamd per ongeluk zijn uitgevoerd, maar inmiddels weten we beter. We blikken terug op dat fatale bombardement met historicus Joost Roosendaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Een bombardement dat in uw eigen familiekring een levendige herinnering is ook. Want uw moeder was erbij op die dag. Mijn moeder woonde in Nijmegen, geboren getogen, Nijmeegse. En zij was 16 jaar en ze kwam uit school. En in één keer, ze liep naar huis toe en in één keer zag ze vliegtuigen. En ze rende naar een huis waar een deur open stond, dook in één en voelde vervolgens de grond trillen, terwijl dat de bommen op de stad vielen. Ja, dat zijn de verhalen die u dan weer te horen kreeg. Ja, toen ik als kind kreeg ik dit al van mijn moeder te horen. En ook van een vriendinnetje van haar, wat nooit meer teruggekomen was. En waar nooit een spoor van meer gevonden was. Wat wel nog in haar poëziealbum een gedichtje had geschreven over 100 bommen en granaten. En een leger van soldaten verslind ik nog liever geheel en al voordat ik jou vergeten zal. Ja. Ja. Prachtig. Gedicht. Liefdesgedicht, ja. Ja, maar heel tragisch was juist net dit meisje door bommen en granaten in dit geval niet, maar wel door bommen uit het leven gerukt wordt. We zijn 80 jaar later, maar nog steeds komen er bij haar nieuwe herinneringen boven. Vorige week nog vertelde ze in één keer weer van ja, ik durfde toen niet meer op te staan en ik durfde niet naar buiten te gaan. En toen dacht ik van, dat heb je me nog nooit verteld. En zij nu bijna 97 jaar, er komen nog steeds nieuwe herinneringen naar boven. Ja, uw moeder is dus op leeftijd. Hoeveel mensen zijn er naar schatting nog die het hebben meegemaakt? Steeds minder natuurlijk. En er zijn er maar weinigen die dit nog... als volwassenen zullen er maar heel weinig zijn. Want ja, 21 jaar, reken uit, dan ben je nu 101. De meeste ooggetuigen van nu die er nog over kunnen vertellen... waren zaten op de lagere school of net op de middelbare school. We kennen natuurlijk allemaal het bombardement op Rotterdam, 1940. Dat hebben de Duitsers gedaan. Dit is een veel onbekender bombardement, uitgevoerd door... onze bevrijders eigenlijk, onze bondgenoten ook. Waarom werden die bommen op Nijmegen gegooid? Nou, de Amerikaanse en Britse luchtmachtleiding die meende dat als je de luchtmachtindustrie en de vliegvelden van Duitsland weg zou vagen en dat je luchtsuprematie zou krijgen, dat dan Duitsland zou moeten capituleren. En ze kregen een week de tijd om dat te bewijzen. Met duizenden vliegtuigen per dag was dan de bedoeling dat de luchtmachtindustrie gebombardeerd zou worden. Een enorme operatie. Een enorme operatie. En ook op die 22e februari was dat het plan. Maar voor de Engelse kust was er een sneeuwstorm en de vliegtuigen kwamen niet in formatie. En ja, men zei van ja, als er nog maar 100 vliegtuigen boven Duitsland zijn, ja, dat is veel te gevaarlijk voor die 100 vliegtuigen. Terugkomen allemaal. Geen bommen gegooid nog? Nee, nog geen bommen gegooid. Ja, en de commandant van die 100 vliegtuigen, van drie bombergroups, zoals dat dan heet, die zei van nou jongens, we zijn al een eind boven vijandelijk gebied. Gelegenheidsdoelen. En dat zijn spoorwegamplacementen, fabrieksgebouwen, energieinstallaties. Dat mag je bombarderen. Dus bij deze geef ik daartoe opdracht dat dat mag gebeuren. Ja, en dat deden ze. Een groep met bommenwerpers die bombardeerde Enschede met brandbommen, een fabriekswijk. Eén groep wilde Deventer bombarderen. Maar daar was een commandant en die zei van... wacht even, Deventer, dat is toch Nederlands grondgebied? Moeten we daar niet eerst toestemming voor krijgen? Oh, nou wacht, hold your bums. Terug met de bommen. Deventer gespaard. En Arnhem en Nijmegen worden wel geraakt. Arnhem is een klein beperkt bombardement geworden. Wel enige tientallen doden. Maar Nijmegen, ja, daar het spoorwegamplacement en een gashouder vlak daarbij. Dat waren ideale gelegenheidsdoelen. Maar ja, het was wel Nijmegen. En de bommen kwamen vooral op het centrum terecht. Ja. De schade was enorm. Het aantal doden, 800 dus, meer dan 800. En dan, wat u beschrijft, ja, dit waren gewoon doelen die waren uitgekozen uiteindelijk. Wel gelegenheidsdoelen, maar die lagen toevallig op de weg terug. Ja. Vallen bommen verkeerd. En dan wordt het jarenlang een vergisbombardement genoemd. Ook nog in de uitzending van andere tijden. Wat maakt dat los bij de bevolking nu? Toen, bij het programma Andere Tijden in 2004... was dat echt heel veel ongeloof en eigenlijk ook woede en miskenning. Dat was eigenlijk een beetje het gevoel van... goh, ons leed was een ongelukje. Dat was iets wat veel mensen niet wilden en konden geloven. En toen ging men naar kijken. En in eerste instantie zei ze van ja, maar er is een verklaring van de commandant. En die 2 maanden later heeft verteld dat hij mogelijk Gogh of Kleef, Duitse steden had willen bombarderen. En dat heeft het verhaal van een vergissing in de wereld gebracht. Hoe kom je er dan achter dat dat niet klopt? Nou, als je kijkt naar de papieren die de vliegers direct na terugkomst in Engeland invulden, zeiden ze allemaal van dat ze Nijmegen en Arnhem en Enschede gebombardeerd hadden. Ze wisten heel goed dat wat ze gebombardeerd hadden. En dat niet had gemogen, omdat ze daar eerst expliciete toestemming voor hadden moeten hebben. Ja, dat was een beetje, zoals ze het zelf zeiden, een flater, een faux pas. Mm-hmm. En ja, twee maanden later gaan ze dat dan een beetje toedekken door te zeggen van ja, ik denk dat we toch wel eigenlijk dachten dat het Duitse steden waren. Ja. Om die fout eigenlijk goed te maken praten. Er wordt in één klap dan heel veel onduidelijkheid weggenomen. Niet met dank aan de piloten die verantwoordelijk waren voor dat bombardement. Die kijken inmiddels met gemengde gevoelens terug op de 22e februari. Normally we were fighting our enemy Germany and we were glad to bomb them. Very glad. But we just spilled over a few miles across the border and bombed Holland instead. We felt as badly about as anybody could, I assure you. Ja, dit zijn de verhalen van de heren natuurlijk ook op leeftijd. En velen van hen zijn er natuurlijk ook niet meer. Denk je dat ze doelbewust dan de waarheid hebben verdraaid? Of dat ze, want als de camera erop staat, ga je misschien een ander verhaal vertellen. Ja, nou, een van de mensen die we net hoorden was Veer McCarthy, de bommenrichter, die verantwoordelijk was voor dat de bommen uiteindelijk op het centrum van Nijmegen terecht kwamen. En dat is een verklaring die hij in 1984 uitsprak. En de andere was een 40 jaar na dato. Ja, en de andere was 50 jaar na dato. Ja, bedenk even, deze mannen die hebben tientallen, nou, mogelijk zelfs 100 bombardementen uitgevoerd. Ja, dat ze elk bombardement herinneren, dat waag ik te betwijfelen. Meneer Veer McCarthy, die we net hoorden, die vertelt ook dat hij de brug wilde bombarderen. Terwijl dat er geen enkele verklaring uit 1944 is waarin hij zelf ook dat zegt. Dus hij wist het gewoon niet meer precies hoe en wat. Ja, waren de Nijmegenaren, want het was wel meteen bekend dat het geallieerde vliegtuigen waren. Daar heeft Mussert ook nog gebruik van gemaakt in zijn propaganda. Hoe was dat dan toen de bevrijders uiteindelijk in Nijmegen kwamen? Was daar nog boosheid over? Nee. Mijn moeder, om maar even daar naar terug te grijpen, die zei ook van, ja Joost, het waren onze bevrijders en zij deden het niet expres. Zij wilden niet expres ons treffen. En ja, ze hebben een fout gemaakt, maar ze hebben ons wel uiteindelijk bevrijd. En hetzelfde vliegtuig wat leiding gaf aan die bommen op Nijmegen, het bombardement, heeft ook de bevoorrading gedropt bij Nijmegen van voor de bevrijders van Nijmegen, de Amerikaanse bevrijders. Dus ja. Heeft hij allerlei verschillende dingen naar beneden gegooid eigenlijk, dat toestel? Ja, ja. Uiteindelijk wel, ja. Toch heeft het lang geduurd voor het herdacht werd. Hè? Het heeft bijna 50 jaar geduurd voordat er een herdenking was voor deze ongelofelijke ramp eigenlijk die Nijmegen heeft getroffen. Waarom duurde dat zo lang? De nationale overheid die wilde niet dat er allerlei lokale herdenkingen plaatsvonden. En we zien ook dat ook pas een paar jaar geleden minister Grapperhaus voor het eerst zijn medeleven heeft betuigd met de slachtoffers die er in Nijmegen zijn gevallen. Het Koninklijk Huis heeft dat nooit gedaan, overigens. Dat vind ik eigenlijk nog wel merkwaardig. Dat zou wel eens tijd worden. Wat is het sentiment daarover in Nijmegen? Want ik kan me ook voorstellen dat je die dan al jaren miskend voelde. Eerst een vergisbombardement, dan niet herdenken. Ja, nou, dat was wel iets wat en zeker wat het gaat niet alleen de generatie van die mensen die het meegemaakt hebben, maar het zijn ook de verhalen die doorgaan in de tweede en zelfs de derde generatie van mensen die familieleden verloren hebben, of waarvan de ouders eigenlijk over dat leed gezwegen hebben en nooit hebben verteld. En dat is een trauma wat echt diep in de Nijmeegse identiteit en de samenleving aanwezig is. De slachtoffers zijn natuurlijk voornamelijk ook burgers. Het zijn niet militairen die in de strijd gevallen zijn. Is dat nog anders dan ook? Ja, nou, we hebben dat is ook een punt wat dat burgerslachtofferschap in sowieso in de Nederlandse geschiedenis heel moeizaam na de oorlog zeker lang heeft geduurd. Bij de 4 mei herdenking was het eigenlijk aanvankelijk zo dat alleen militairen, verzetslieden en uiteindelijk ook de slachtoffers van concentratiekampen, de Joden, expliciet herdacht werden. En het heeft heel lang geduurd voordat ook burgerslachtoffers herdacht werden. Het bombardement op Rotterdam, we weten pas sinds 2 jaar wie daar nu eigenlijk bij omgekomen zijn en hoeveel. 711 slachtoffers staan nu bekend. Maar dat hebben we dus jarenlang niet geweten. We hebben geen aandacht voor burgerslachtoffers. En dan maakt het niet uit of het door geallieerden, door onze vrienden is of de Duitsers. In Nijmegen zijn er uiteindelijk vanaf september 1944 nog eens 1500 burgers en ook militairen omgekomen door Duitse bommen en granaten. En daar wordt ook nooit bij stilgestaan. Eigenlijk na Market Garden tot aan de bevrijding. Heeft dat vaak te maken ook met de wederopbouw in Nederland, dat je er ook niet over praat, dat we met z'n allen dan vooruit moesten na de oorlog. Ja, wederopbouw, maar ook de Koude Oorlog. Ja. De harde werkelijkheid, dat namelijk oorlog voeren tegenwoordig met bombardementen, dat merendeel ook gewone onschuldige burgers die niet strijdend zijn, daarbij het slachtoffer worden. Ja, dat is iets waar we altijd heel veel moeite mee hebben gehad. En ik denk dat het toch belangrijk is dat we dat nou wat meer gaan realiseren. Het gaat de komende dagen gebeuren, want het zal worden herdacht. Een bijeenkomst van ooggetuigen ook nog. Uw moeder daar ook bij? Nee, zij zal daar niet bij zijn. Okay. Maar wel 4 andere getuigen die kunnen vertellen over wat zij hebben meegemaakt aanstaande dinsdag. Ja, en dat, er is ook nog een grote herdenking op donderdag, geloof ik. Ja. Wat gaat daar gebeuren? Dan wordt een lancering van een website waar de luchtoorlog in Nederland aandacht gaat krijgen. Er is een herdenking in de Molenstraatkerk, waar Abdelkader Benali een toespraak zou houden. En er is uiteindelijk de kranslegging bij de Schommel, naast het stadhuis, het monument voor de slachtoffers van het bombardement. En daar zal staatssecretaris Van Ooyen ook bij aanwezig zijn. En dat wordt wel heel belangrijk gevonden, ja, dat er een vertegenwoordiger van de regering ook bij is. Historicus Joost Roosendaal was dat over het geallieerde bombardement op de stad Nijmegen. Dat is komende donderdag precies 80 jaar geleden. Dank u wel. Ja. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. In de Nationale Nieuwsquiz van Spraakmakers gaan we op zoek naar de nieuwskenner van de week. We spelen de Nationale Nieuwsquiz met Roger van Eldert uit Ravenswaai. Hartelijk welkom. Dank je wel. Waar ligt Ravenswaai ook alweer? Tussen Tiel en Culemborg, gemeente Buren. Als het u lukt nieuwskenner van de week te worden, wint u €100. In de eerste ronde stellen we een aantal vragen waarmee punten te verdienen zijn. Het aantal punten dat u verdient bepaalt de nieuwsfactor. Heeft u nodig voor de tweede ronde. Klaar? Jazeker. Gaan we beginnen met de quiz. Veel succes. Politiek conflict in Eritrea dat in de straat wordt uitgevochten. Behalve een bus werden auto's in brand gestoken. Dat je stokken en allerlei materialen bij hebt. Stenen, echt schandalig. De brigade, ingewikkelde term, ja, en de brigade Ereblad. Het is algemeen bekend dat Eritrea haar onderdanen ook in het buitenland scherp in de gaten houdt. Intimideren, familie thuis in Eritrea heeft daar last van. Ik vind het niet fijn en soms vind ik ook onveilig. Vandaag is het puin. Explosie van geweld dit weekend. Zaterdagavond rellen bij een bijeenkomst van de Eritrese gemeenschap. In welke stad? In Den Haag. Dat is goed. Niet de eerste keer dat er ongeregeldheden zijn tussen groepen Eritreërs in Nederland en ook op andere plekken in Europa waren eerder incidenten. Volgens de burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen, gaat het om relschoppende jongeren van welke Eritrese organisatie? Die weet ik niet. De brigade Namedou. Onder meer de VVD wil weten of het kabinet onderzoek gaat doen naar deze beweging. En dan nu vraag 3. Luister hiernaar. Het Israëlische leger zal Rafah aanvallen als Hamas niet alle gegijzelden heeft vrijgelaten. Those who want to prevent us from acting in Rafah are basically telling us lose the war. That is a direct quote from Prime Minister Netanyahu. Israël heeft een deadline gesteld voor het verwachte grondoffensief in de stad Rafah. Ze vallen de stad binnen als niet alle gijzelaars vrijgelaten zijn. En op het moment dat welke religieuze periode begint? De Ramadan. De Ramadan, die naar verwachting begint dit jaar op 10 maart. Hoe heet de Israëlische minister die de deadline gisteren aankondigt? Dalf of Galf? Bijna. Het is Benny Gantz, lid van het oorlogskabinet. Dat werd ingesteld na de terreuraanvallen op 7 oktober. Hij zegt nu aan Hamas de keuze. Vraag 5. U krijgt een fragment te horen. Wie is er hier aan het woord? Het ging onderweg zo goed. En zij ging ook wel echt uit een dak. Mijn coach zei, hier gaat zo goed. En ik dacht alleen maar, ga door. Ga door, je kan door. Wie is dat? Is een wielrenster of een hardloopster? Ik weet de naam niet. Nee, allebei niet. Het is een schaatster. Joy Beunen is het, 24 jaar. Blij verrast dat het haar gelukt is wereldkampioen te worden op de 5 kilometer. Krijgt u kans om een extra punt te scoren over dit onderwerp? Mag kiezen voor de makkelijke of moeilijke vervolgvraag? Doe de makkelijke maar. De makkelijke dan, voor 1 punt. Ook succes voor Beunen op de 1500 meter, schaatsen dus. Hè? Ja. Welke medaille behaalden ze daar? De gouden. Dat is de bronzen medaille. Dat is helaas. Gegeerd wereldkampioen Antoinette Rijpma de Jong werd ontroond. Zij eindigde als 4e. Bij de volgende vraag zijn er maximaal 4 punten te verdienen. U krijgt hints over een onderwerp bij het nieuws. De vraag is, wat bedoelen we? 1 term dus. Als u het antwoord denkt te weten, zegt u stop. 4. Ik sloeg in als een bom. 3. En mijn succes had zelfs een Nederlands tientje. 2. Mijn roze concurrent ging met lege handen naar huis. 1. Met 7 prijzen ben ik de grote winnaar van de BAFTA's. U zit de grote ogen te kijken. Ja, nee, ik heb het gezien. Iemand anders? Oppenheimer. Oppenheimer is goed. Ja. Meneer Roosendaal krijgt het punt. Ja. Ja. Ik sloeg in als een bom. Het gaat over de uitvinding van de atoombom, die film. Nederlands tintje van de cameraman Hoijte van Hoijtema, die eraan meewerkte. En die kreeg ook een BAFTA voor zijn camerawerk. De film Barbie kwam dezelfde dag uit als Oppenheimer. En die concurreerde met elkaar, mijn roze concurrent. En met 7 prijzen de grote winnaar van de BAFTA's. Het aantal punten in de eerste ronde, dat is 2. Niet al te hoog, maar je kunt het vermenigvuldigen met punten uit de tweede snelle ronde. 1 minuut krijgt u om zoveel mogelijk vragen goed te beantwoorden. De Nationale Nieuwsquiz. Wie verbrak op het NK Atletiek haar eigen wereldrecord op de 400 meter? Dros. Femke Bol. De loonkloof bij ZZP'ers loopt op tot wel hoeveel procent? 16. Is goed. De gemeenteraad van welke plaats stemt vandaag over een verbod op grote wielertochten? Vaals. Is goed. Welke start- en landingsbaan op Schiphol sluit vanaf vandaag voor ruim 9 weken? 27. De kaagbaan. Van welk kledingstuk heeft Donald Trump een eigen lijn gelanceerd? Sneakers. Is goed. Wie vervangt Matthijs van Nieuwkerk bij het RTL-programma over de Olympische Spelen? Pas. Humberto Tan. Wat hebben treinreizigers voortaan nodig bij het gebruik van samenreiskorting? Een code. Een online code. Welk land heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Houthi-doelen? Amerika. Ja, is goed. Bij welke luchtvaartmaatschappij vindt morgen een grote staking plaats? KLM. Lufthansa. Hoeveel keer op rij bleef FC Utrecht ongeslagen na winst op FC Twente? 16. 14. Wie start een onderzoek naar terrorisme-registratie door de politie? De Nationale Ombudsman. Ja, is goed. En welke bekende Nederlandse bioloog is betrokken bij de ontdekking van een nieuwe slangensoort? Die presentator. Die ene. Die ene. Die brede. Die brede. Met die kaki kleur. Ja. Ja, het is Freek Vonk. Freek Vonk, ja. Volgens mij had u af en toe even een blackout. Want zeker. U had er 2 uit de eerste ronde. Keer 6 in de tweede ronde. Dat is 12 punten in totaal. Ja, meneer Van Eldert, u gaat nu nog aan de leiding. Jazeker. Het kan altijd nog. Ik zou aan de radio gekluisterd zitten, want het kan natuurlijk elke dag van de week anders lopen. Ja. Dank dat u er was in ieder geval. Dank dat u meedeed aan onze Nationale Nieuwsquiz. 12 punten van u. Hoe lang was de slang ook alweer van Freek? 6 meter? Ja, ik weet het niet. Ik weet het eigenlijk zelf. Goed. Ik heb het gehoord in ieder geval, dat wel. Ja, zo meteen Sven opeens. Sven, wie heb je te gast? Goedemorgen, Herman. Wij gaan terugblikken op de veiligheidsconferentie in München. En dat doe ik met de assistent-generaal van de NAVO, David van Wil. Hij is de man die achter de schermen natuurlijk heel veel gesprekken heeft gevoerd daar. En ik praat met hem op de dag dat de Europese minister van Buitenlandse Zaken verder praten over Oekraïne. Dat Denemarken wil dat wij ook onze artilleriegranaten gaan doneren aan Kiev. En dat Ursula von der Leyen bekendmaakt wat ze wil gaan doen. Nou, allemaal onderwerpen om met hem te bespreken zometeen in Sven op 1. Goed zo, dankjewel Sven. Veel plezier zometeen bij hem. Die slang die kan 8 meter worden, dus dan kan hij zo helemaal rond deze tafel waaraan al mijn gasten zitten. Ik dank Nofri, Esma en ook Joost Roosendaal, dat jullie er waren. En morgen zijn we er weer. Dan is er een nieuwe aflevering van Spraakmakers. Dit was een programma.